Ingrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 21 juli. Op het WK Atletiek in Oregon zijn de Nederlanders weer goed bezig. En de GGZ heeft moeite met het verplicht aanleveren van patiëntgegevens aan de toezichthouder. In een overzicht van het nieuws, Wouter Woogmoed. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg hebben kritiek op het verplicht aanleveren van patiënteninformatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit, schrijft Trouw. Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de toezichthouder informeren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Behandelaars hebben daar moeite mee omdat de privacy van de patiënt in het geding is. Wie geen gegevens aanlevert, kan na een waarschuwing een dwangsom opgelegd krijgen. Alleen patiënten die zelf schriftelijk bezwaar maken, vallen buiten deze regeling. Het Russische leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbass-regio, maar ook op de zuidelijke regio's Gerson en Zaporizhia, zegt de Russische buitenlandminister. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen en nog eens 45.000 militairen gewond geraakt, zegt de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren. De Amerikaanse president Biden gaat zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om de klimaatcrisis aan te pakken. Biden noemt klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. Hij wil zijn bevoegdheden gebruiken omdat zijn klimaatwetgeving in de Senaat is gestrand. Wat hij concreet gaat doen maakte de president niet duidelijk. Wel kondigde Biden een investering van $2,3 miljard aan. Daarmee moeten bijvoorbeeld koelcentra worden gebouwd waar mensen tijdens een hittegolf kunnen worden opgevangen. Door het personeelstekort beginnen steeds meer mensen aan een nieuwe baan. Vooral jongeren profiteren van de grote vraag naar arbeidskrachten. 792.000 werkenden jonger dan 25 jaar waren in het eerste kwartaal van dit jaar nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters, maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers op de werkvloer nog groter dan in Nederland. Een Nederlands bedrijf heeft een bosbrand veroorzaakt in een gemeente bij het Spaanse Zaragoza. Het herbebossingsbedrijf Landlife schrijft in een persbericht dat het afgelopen maandag misging toen er een vonk wegsprong van een graafmachine. Het bedrijf schrijft dat de Spaanse autoriteiten direct zijn geïnformeerd. Maar dat kon niet voorkomen dat het vuur uitgroeide tot een grote bosbrand die inmiddels al 14.000 hectare bosgebied heeft verwoest en tot meer dan 2.000 evacuaties heeft geleid. Het Nederlandse bedrijf zegt diep getroffen te zijn door de gebeurtenissen. Het weer dan, buiig en bewolkt vandaag. Vooral in het noorden valt de meeste neerslag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Morgen weer droog en dan 19 tot 24 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het WK Atletiek in Oregon in Amerika. Het was een drukke nacht qua Nederlandse inbreng. Verslaggever Andy Houtkamp. En die Jorinde van Klinken die kwam als tweede in de finale van discuswerpen. Dat was verrassend. Hoe heeft ze in de finale gegooid? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik bekijk het altijd graag van de positieve kant. Ze is op 3 na de beste van de wereld geworden. Dus ze is vierde geworden. Oh. Ze kon meer. Ze heeft een Nederlands record van 70 meter 22 vorig jaar gegooid. Ze is 22 jaar. En nu gooide ze 64,97. Dat was een meter of 3 minder dan de nummer 3. Dus wat dat betreft is het niet zo dat het met de hakken over de sloot die vet leren vierde plaats is. Die medaille die daarbij hoort. Maar, en het is knap. Wat ik zeg, ze is pas 22. Die heeft echt een glanzende carrière nog voor zich. Op het gebied van discuswerpen. Want je wordt alleen maar sterker naarmate je ouder wordt. En ook qua techniek gaat het alleen maar vooruit. Wat ik zeg, dit is echt al heel erg knap om vierde te worden in een hele hoogstaande finale. Dat was een finale. Er waren ook halve finales. Laten we beginnen met de 400 meter horde met Femke Bol. Is ze door? Ja, die had het ook achteruit kunnen lopen, hoor. Die is zo goed. 52-84, het Nederlands record 52-03. Ja, er zat helemaal geen druk op. En zaterdag loopt ze de finale. En dan moet ze het opnemen tegen de wereldrecordhoudster en Olympisch kampioene McLaughlin. En dat wordt echt een spannende, mooie tweestrijd. Ik hou mijn hart een beetje vast, want die McLaughlin wordt ook erg sterk en heel, heel goed bezig. Maar Femke Bol is ook echt zo'n heel groot jeugdig talent waar nog zoveel rek in zit. Anderhalve finale is op dezelfde afstand, 400 meter, maar dan gewoon rechtdoor lopen, althans in een rondje. Vrouwen en mannen met Lieke Klaver en Lee Marvin Bonavacia. Hoe is het afgelopen? Ja. Nou, ik begin met Lee Marvin Bonavacia. Die haalde het niet. Probeerde het wel, maar is niet in de absolute topvorm zoals hij dat vorig jaar was tijdens de Olympische Spelen. Lieke Klaver, echt ongelooflijk wat daarmee gebeurde. Die werd tweede in haar serie, liep 50-18. Ze had eerder al in de series 50-24 gelopen, een Nederlands record. Nu weer een Nederlands record en haalt heel simpel eigenlijk de finale. En dat is echt heel erg knap. Zaterdag is die finale. En daar lopen er 8. Dus ze is al zeker van de beste 8 van de wereld. Maar er zit misschien nog wel meer in. Dan de series 800 meter. Tony van Diepen kwam daaruit. Hoe is hij gegaan? Social media noemt hij zichzelf Tony Two Laps. 2 rondjes van 400 meter. Hij deed het goed. Zelfs heel goed, want hij plaatste zich simpel voor de halve finale. En morgen is die halve finale. Hij zei zelf na afloop dat dit toch het allermoeilijkste was om die series goed door te komen. En hij loopt gewoon uitstekend richting de halve finale. Ja, we praten nou over alsof het al bijna weer gewoon aan het worden is dat zoveel Nederlanders door zijn naar finales of naar halve finales. Maar een paar jaar geleden hadden we dit gesprek gewoon niet kunnen hebben. Astrid, ik weet niet wat ik meemaak. Ik mag dit al heel wat jaartjes volgen, de atletiek. Overigens, Sivan Hassan heeft ook de finale gehaald op de 5000 meter nog eventjes vannacht. Dat kwam er ook nog bij. Maar we waren een paar jaar geleden al blij als er nog een paar atleten op de laatste dagen van een groot toernooi aan het lopen waren. Want dan hadden ze een halve finale en met heel veel mazzel een finale gehaald. En nu praten we over medailles, de een na de ander. Want van al deze mensen, Jorinde van Klinken dan net buiten de medailles, maar iedereen maakt kans op een medaille. Van Femke Bol tot Lieke Klaver en Sivan Hassan. Jij kunt nog een paar dagen genieten. Ja, dat ga ik zeker doen. En die houdt kamp. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Gaat de vergroening van Shell wel snel genoeg? Die vraag was gisteravond in Op 1 aan de president-directeur van Shell, Marjan van Loon. Ze zegt dat het bedrijf 2 miljard uittrekt om te vergroenen. We willen heel veel groene stroom hebben. Daar moeten veel windparken voor gebouwd worden, laadpalen, zodat je je elektrische auto kan opladen, zodat je anders kan gaan koken. De hybride warmtepompen komen eraan. Mensen merken dit in hun leven en dat moet wel allemaal om. En dat moet allemaal neergezet worden. Maar wetenschapsjournalist Anna Gimbrère vindt dat Shell niet genoeg vaart maakt. Alle wetenschappers en ook Shell weten al wel 40, 30 jaar dat deze transitie moest gaan plaatsvinden. Kijk, nu kan Shell niet meer anders. Er is een rechtszaak geweest. De maatschappij is zodanig veranderd. De tijdgeest heeft iedereen ingehaald. Shell had ook 30 jaar geleden dergelijke investeringen kunnen doen. Dan was de wereld al veel meer klaar geweest voor die duurzame transitie. Want nu zijn we eigenlijk gewoon te laat. Van Loon is het daarmee eens. Maar ze zegt ook dat haar bedrijf vroeg heeft geïnvesteerd in groene oplossingen. Alleen was er toen geen vraag naar. We hebben waterstofstations geopend in Reykjavik. Ik kom zelf uit Helmond. In de 90e jaren werd er een grote zonnepanelenfabriek opgestart. En we hebben het allemaal dicht moeten doen. Want er was geen interesse in. Voor het eerst heeft iemand een 3D-geprinte titanium onderkaak geïmplanteerd gekregen. Dat gebeurde in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam bij een patiënt met hoofd-halskanker. Zo vertelde onderzoeker Michiel van den Berg in Het Oog op Morgen. Normaliter wordt bij deze patiënten ofwel in optimale geval een stuk bot uit het onderbeen erin gezet. En dat wordt dan op de vaten aangesloten in de hals. En ofwel wanneer dat technisch niet goed kan of vanwege de conditie van de patiënt, dan wordt er gewoon een titaniumplaat geïmplanteerd. En we hebben nu een nieuwe techniek uitgedacht en uitgeprobeerd voor het eerst. Binnenkort krijgen meer patiënten op deze manier een nieuwe kaak. Maar dat is nog wel meer uitzondering dan regel. De gouden standaard is nog steeds om dat onderbeenbot te gebruiken. Dus als we dat kunnen gebruiken, als de patiënt in een goed genoeg conditie is om dat te doen, dan gebruiken we gewoon de standaard. En in deze pilotstudie gaan we alleen patiënten behandelen bij wie die ingewikkelde operatie eigenlijk niet kan. En deze operatie gaat veel sneller en is veel eenvoudiger. De zware bergetappe van gisteren in de Tour de France was vooraan een strijd tussen Vingegaard en Pogacar. Maar achteraan voerde Fabio Jacobsen een eenzame strijd. Hij vocht tegen de tijdslimiet en had uiteindelijk 16 seconden over. Na de etappe had hij geen energie meer om wat te zeggen. Maar in het programma De Avondetappe was hij weer op adem gekomen. In de bus hier naartoe, wat gerekt en gestrekt. Ik ben gemasseerd, ik heb net gegeten, maar het dessert wacht nog op me. Rijstepap. Hij blikte terug op de zware etappe. Uiteindelijk was hij opgelucht dat hij het had gehaald. Zelf had ik er geen goede hoop op, maar dat weerhoudt me er niet van om de maximale wattages en snelheid te halen op de klim. En ja, wat is het? 15 seconden, net genoeg. Vandaag wordt het waarschijnlijk net zo moeilijk voor de Nederlandse sprinter om op tijd binnen te komen. Opnieuw staat namelijk een zware Pyreneeënrit op het programma. Maar een opgeven denkt hij niet. Ik ben redelijk vermoeid. Maar er is een bepaalde snelheid op de klim die ik aan kan houden. En ik denk als ik dat morgen weer doe, dan gaat het krap zijn, maar het moet te doen zijn. Ik heb er vertrouwen in en het zal zeer doen, maar ik ga toch de etappe fietsen dus. Volledig ook. En dat was gisteravond op radio en tv. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. Don't know where the time went. Stuck in the wrong mindset. And I let the rules bend. When I know that all along I made the break. Hey, you got me searching for reasons to keep me from leaving. And then I have trouble breathing. I give myself another chance to stay. Hey, hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. One day before you know it, you will see all of the pain and all the irony, yeah. You'll feel the sting and then you'll think of me. 'Cause it hurts when you hurt. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. Hold me close and I won't leave. 'Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. Hurt Somebody van Noah Kay en Julia Michaels. Meer dan de helft van de veeboeren moet stoppen of inkrimpen. Dat blijkt volgens NRC uit berekeningen van het ministerie van Financiën. Het gaat om 29.000 boerenbedrijven die de veestapel deels of helemaal moeten verkopen. En deze berekeningen maken volgens NRC voor het eerst duidelijk hoe hard de agrarische sector wordt geraakt door de stikstofplannen. En er zou tussen de ministeries van Financiën en Landbouw ook oneenigheid zijn over de stikstofaanpak. Landbouw wil met veel geld boeren uitkopen of laten innoveren. Financiën vindt dat veel te duur en pleit voor het omlaag brengen van de stikstofdoelen. Als de geplande reductie van 39 naar 30 kiloton stikstof zou gaan, dan zouden de natuurdoelen nog steeds worden gehaald, zegt het ministerie van Financiën volgens NRC. Nog steeds moeten dan veel boeren stoppen, maar de boerenbedrijven die overblijven hoeven dan bijna niet meer in te krimpen. De magazijnen van het Nederlandse leger zijn bijna leeg. En dus komt het moment steeds dichterbij dat Nederland nee moet verkopen aan Oekraïne. Daarvoor waarschuwt staatssecretaris Van der Maat van Defensie in het AD. Onze garage is niet oneindig vol. Het begint steeds spannender te worden wat we nog kunnen doen, zegt hij. Bovendien raakt het Nederlandse leger hierdoor ook zelf verzwakt. Volgens Van der Maat kan Nederland bij een aanval op eigen grondgebied maar een paar dagen meedoen. Voor de Russische invasie in Oekraïne had het Nederlandse leger trouwens ook al met tekorten te maken. De vele schietincidenten en explosies de laatste tijd in Rotterdam worden onder de loep genomen op de voorpagina van de Telegraaf. Met daarbij de kop een zomerse geweldsexplosie. Deze week werden er binnen 72 uur 4 ramen van woningen kapotgeschoten en explosieven tot ontploffing gebracht of als dreigement neergelegd. In totaal waren er in Rotterdam en omgeving 19 schietincidenten de laatste 2 weken. De plaatsvervangend politiechef zegt tegen de Telegraaf dat volgens haar een deel van de incidenten waarschijnlijk een link heeft met de onderwereld en met drugs. De politie is naar eigen zeggen een offensief begonnen om het geweld te stoppen. Er zijn dit jaar meer dan 60 mensen opgepakt voor schietincidenten in Rotterdam. Wandelgeluk, schrijft het AD bij een foto van een stoet lopers bij zonsopgang. Inderdaad, dit kan alleen maar gaan natuurlijk als die gisteren dan toch van start kon gaan. Volgens de krant kon de extra dag wachten vanwege de hitte er ook nog wel bij na 2 jaar corona. En bij de Telegraaf zien we ook feestende lopers, ook een feestende militair. Daarbij ook hier en daar een vleugje roze kleding, want het was gisteren ook nog roze woensdag bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, wat er dan traditioneel ook bij hoort zijn natuurlijk... Blaren? De blaren. Het Rode Kruis zegt tegen de Telegraaf dat er op de eerste Vierdaagse dag dit jaar de helft minder blarenbehandelingen werden uitgevoerd dan bij eerdere edities. Oh. Dat is toch opmerkelijk. Waarom is eigenlijk niet duidelijk, al wil het Rode Kruis wel een gok doen. Misschien hebben mensen tijdens corona meer getraind. NPO Radio 1. Ondanks de nodige bemiddelingspogingen is er nog steeds geen oplossing voor het Oekraïense graan. Omdat de havens van de Zwarte Zee zijn geblokkeerd, kan het niet worden geëxporteerd. En inmiddels komt de nieuwe oogst van het veld. President Poetin van Rusland wil het graan alleen maar doorlaten als de sancties tegen Russisch graan worden opgeheven. De Oekraïense akkerbouwer Guy Voronsky is inmiddels de wanhoop nabij. Zo vertelt hij aan verslaggever Wessel de Jong. Een immense combine trekt rechte banen. Een uurtje ten zuiden van Dnipro. De oogst in het zuidoosten van Oekraïne is in volle gang. Dit boerenbedrijf telt 23.000 hectare. Met graan, zonnebloemen en koolzaad. Maar er wordt nauwelijks iets verdiend. Boer Anatoly Guy Voronsky is ten einde raad door de oorlog. Під питанням, тому що ми всі зараз сидимо на пороховій боці і невідомо, куди та ракета російська прилетить. А може вона... We zitten op een kruidvat. Het is onduidelijk waar de volgende Russische raket gaat landen. Je ziet dat ze nu richten op graansilo's. Als ze die raken, is een heel jaar werk vernietigd. В цьому році, осінню, багато людей не зможе війти в посівну компанію. Guy Voronsky maakt zich daarom grote zorgen over volgend jaar, omdat er nauwelijks geld is voor zaaigoed en ook salaris. Maar tegenover zijn medewerkers laat hij niks blijken van zijn zorgen. Спасибо вам за роботу. Ви герої України, не боїтесь, значить. Bedankt voor het werk, jongens. Jullie zijn de helden van Oekraïne. Niet bang voor de raketten, zegt hij joviaal tegen een aantal mannen dat pauze staat te houden. Maar het grootste probleem, dat zijn niet de salarissen, het zaaigoed en de raketten. Dat zijn de silo's, die zitten propvol met de laatste oogst. Omdat de havens geblokkeerd zijn, dus het kan niet geëxporteerd worden. Dus wat hier op het veld staat, dat kan nergens heen. Er gaan gesprekken dat десь через півмісяця можливо наладиться експорт. Turkije en de Verenigde Naties proberen Poetin nu over te halen om het Oekraïense graan door te laten over de Zwarte Zee. Ну, хоча це маловірно. Лично я, допустим, отношусь до цього, не дуже Ik geloof er niet in. Waarom niet? Omdat afspraken maken met de Russen tijdverspilling is. Ze schenden ze toch. Dus de laatste oogst zit nog in de silo's. Zitten ze vol? Полный. Ну, не полна, там немножко туди можна ще добавити. Niet helemaal. Er kan nog een klein beetje bij. Maar voor meer hebben we geen plaats. De nieuwe oogst wordt op de binnenplaats gestort. En als het regent? We hebben een stuk plastic waar we het mee afdekken. Daar leggen we dan pallets op, zodat de wind het niet wegblaast. Guy Voronsky ziet het eigenlijk niet meer zitten. De toekomst van ons bedrijf is mistig. Heel mistig. We weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Zoals het er nu voor staat, gaan we failliet. Somber vooruitzicht dus voor de boeren in Oekraïne. Een verslag van Wessel de Jong. Het is 7:10. In Jauren is gisteren het 35e ballonnenfestival begonnen. Na 2 coronajaren was het publiek blij dat die ballonnen weer de lucht in gingen. Zo merkte verslaggever Mark Robin Visser. Nou, plek zat hier op dit enorme grasveld in Jauren. Het is rondom afgezet met hekken. Het publiek zit achter de hekken op bankjes te kijken naar het spektakel. Een spektakel dat 35 jaar geleden zijn oorsprong vond in de illegaliteit. Maar daarover straks meer. Eerst de burgemeester van de gemeente Frieske Marre, Fred Veenstra, die de Friese ballonfeesten mag openen. Beste mensen, wat is het mooi om hier weer op dit veld te staan. 2 jaar kon het niet, maar gelukkig kan het dit jaar weer wel. Bij deze verklaar ik dus de 35e Friese ballonfeesten voor geopend. En we gaan nu het Frieske volkslied Mijlkorsjong. Ja, dat was de burgemeester. En ja, het gaat hier natuurlijk om ballonvaren. De mensen die ballonnen hebben, die ervan houden. En het publiek dat het prachtig vindt om er naar te kijken. Gezellig. Hebt u ervaring met de ballonfeesten? Nee. Ja, vroeger een keer, maar nu voor heel lang geleden, ja. Ja? En vertel eens, wat voor herinneringen heeft u daar nog aan? Ja, dat ze allemaal in de lucht hangen. Dat is, en die gave vormen, dat vond ik wel mooi. En was u toen net zo oud als zij nu? Ja. Ja? Wat gaat er gebeuren vanavond, jongens? Er komen ballonnen. Ja, denk je? Reuzenballonnen. Reuzenballonnen. Ik moet eerlijk zeggen, als ik zo'n ballon zie, dan denk ik altijd, ben blij dat ik er niet in zit. Dat denk ik ook. Het is leuk om naar te kijken, maar... Nou, het is hartstikke mooi, hoor. Ja? Ik ben er al een keer in geweest. Ik was ook eerst angstig, maar het is prachtig. Ja, ja, echt waar. Hebben ze u met geweld in die mand gepropt? Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, dat waren heel lief voor mij. Ja, en dan die oorsprong van die Friese ballonfeesten. Ik zei het al, 35 jaar geleden begonnen in de illegaliteit. Hoe zit dat eigenlijk precies? We horen het van iemand van het eerste uur, Herman Kleinsmit. Ik had vroeger een bakkerij en ik had een geheime zender, Radio De Vlekken. Zondagavond uitzending van 8 tot 11. En wat deed u dan in die uitzendingen? Ik deed allemaal spelletjes. 4 op een rij, bingo. Ik verkocht toen al bingo, 1000 loodjes in een week. Een keer een guldentje. En van dat geld organiseerde ik samen, op een gegeven moment kwamen er steeds meer jongens bij, organiseerden wij als vriendenclub van Radio De Vlekken allemaal evenementen voor Oude Vandaag, voor kinderen, eien zoeken, 500 eien, bedenk het maar, eien gooien. En toen kregen wij het tweede jaar een ballon aangeboden door een bedrijf en daar konden wij met 5 mensen mee. En in 86 begonnen wij met die ballonvaart en dat is uitgegroeid tot wat uiteindelijk nu is. Je voelt de hitte gewoon, hè? Ja. Hoeveel gas gebruik je nou zo voor zo'n tocht? Het hangt er een beetje vanaf hoe zwaar of de passagiers zijn en hoe zwaar of de piloot is. Ja. Maar wat neem je nou mee naar boven? Nee, 160 liter. 160 liter gas? Ja. Ja. 40 ballonnen gaan er vanavond de lucht in, hier in Jauren. En ja, hoe gaat dat dan? Die ballonnen die worden eerst met koude lucht gevuld. Dat gaat met deze ventilator die je nu hoort. En daarna, als de ballon helemaal gevuld is, dan komt dat gas erbij. Dan gaan de gasbranders aan. En ja, we hoorden het net, 160 liter in een kleine ballon. Er zijn hier ook veel grotere manden, dus veel grotere ballonnen. Die zullen ook meer gas meenemen. En zo gaat er vanavond toch een flink aantal duizenden liters aan gas de lucht in. Maar niet alleen gas natuurlijk, maar ook passagiers. Ja, en dan komt de man langzaam los van de grond. Ik wens u een behouden vaart. Dank u wel, meneer. Ja. Zien we elkaar wel weer terug? Ja, natuurlijk. Veel plezier. Ja, dank u wel. Waar gaat u heen eigenlijk? En de wind mee, denk ik. Ja, daarom is meteen duidelijk dat het inderdaad in Friesland was. In Jouren dus, het 35e Ballonnenfestival. Het was de afgelopen dagen echt weer voor zompige blues. En daarvoor ben je aan het goede adres bij Marcus King. 26 jaar pas, maar nu al gepokt en gemazeld. Hij kreeg het dan ook met de paplepel ingegoten door zijn vader, bluesgitarist Marvin King. Bij Wildflowers and Wine kun je je zo voorstellen dat je op een porch zit te staren in de verte, in de blakende hitte. Wildflowers and wine, the old scratchy record plays in the background of our lives. We're still here dancing after all this time. Wildflowers. Evergreen, a golden sun like I've never seen. I pick them one at a time, wildflowers and we'll be right back. Wildflowers and Wine van Marcus King. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Psychiaters en psychologen in de geestelijke gezondheidszorg hebben kritiek op het verplicht aanleveren van patiënteninformatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarover schrijft Trouw. Behandelaars hebben daar moeite mee omdat de privacy van patiënten in het geding is. Wie geen gegevens aanlevert, kan na een waarschuwing een dwangsom opgelegd krijgen. Alleen patiënten die zelf schriftelijk bezwaar maken, vallen buiten deze regeling. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen en nog eens 45.000 zijn gewond geraakt, zegt de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst wees er ook op dat Oekraïne veel militairen heeft verloren, maar wel minder dan Rusland. De Amerikaanse president Biden gaat ruim 2 miljard dollar investeren om de klimaatcrisis aan te pakken. Hij wil daarbij gebruik maken van zijn presidentiële bevoegdheden, omdat een eerder klimaatplan werd afgeschoten door de Senaat. Biden noemt klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. En steeds meer mensen hebben nieuw werk gevonden dankzij het personeelstekort. Vooral jongeren profiteren. Bijna 800.000 werkenden onder de 25 waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag bij hun huidige werkgever. Het weer dan, buiig en bewolkt vandaag. In het noorden valt de meeste neerslag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten van het land. Morgen weer droog en dan 19 tot 24 graden. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets? Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Opnieuw een alarmerend rapport over de staat van het Braziliaanse Amazonegebied. In de afgelopen 6 jaar zijn bossen met een totale oppervlakte van heel El Salvador ten prooi gevallen aan milieucriminaliteit. Dat stelt een gezaghebbende Braziliaanse denktank. En de federale politie doet er weinig of niks tegen. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Nina, voor de duidelijkheid, dit gaat niet over de beschermde bossen, hè? Nee, zeker niet. Dit zijn gebieden die niet de titel hebben van beschermd natuurgebied. Het zijn ook geen nationale parken. Het is ook geen inheems gebied. En daardoor zijn deze bossen dus ook minder beschermd. Want hoewel ze dus geen status hebben, het is wel oerwoud. En ja, bossen zijn belangrijk. Maar daar vinden dus allerlei illegale activiteiten plaats. En ja, in dat rapport wordt dus ook echt specifiek gesproken van, je noemde het zelf ook al, milieucriminaliteit. Ja, illegale activiteit, wat zijn dat? Nou, we hebben het dan over ontbossing. Vaak ook om illegaal aan landbouw te doen of om koeien te laten grazen. Maar illegaal land wordt ook ingenomen om aan houtkap te doen. We hebben het over mijnbouw en dan moet je denken aan goudwinning. Wat ook steeds vaker plaatsvindt in deze gebieden. En waarom is dit nou zo eigenlijk lucratief voor de mensen? Er is in Brazilië is een soort van bijna ongeschreven wet. Als je maar lang genoeg als illegaal in zo'n gebied bent, dan loop je de kans dat je uiteindelijk gelegaliseerd wordt. Dus het is ook heel lucratief om juist in die gebieden die nog niet beschermd zijn aan deze praktijken te doen. Ja, terwijl, hè, volgens dit rapport is het inderdaad dus illegaal. Wordt het zelfs een milieucriminaliteit genoemd? Wordt er helemaal niet tegen opgetreden? Probeert de politie het wel? Nou ja, wat er in dit rapport nu naar voren komt, is dat er in de periode tussen 2016 en 2021 wel iets van 300 acties zijn geweest van de federale politie. Dat is zeg maar de FBI van Brazilië. Maar van al die acties is uiteindelijk maar 2% gericht geweest tegen personen die illegaal bezig waren om daar land in beslag te nemen of aan allerlei illegale praktijken te doen. Dus uiteindelijk is dat natuurlijk eigenlijk heel weinig. En het geeft ook aan dat het eigenlijk geen prioriteit heeft voor de federale politie. En we hebben het nu over de federale politie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de milieupolitie, die er ook is vanuit de overheid. Ja, die is gewoon de afgelopen jaren heel erg gekort in geld en in mensen en in kantoren. Dus die doet ook eigenlijk heel weinig. Dus ja, al met al zie je dus dat er gewoon heel weinig tegen opgetreden wordt. En heeft dat dan weer te maken met de manier waarop president Bolsonaro daartegen aankijkt? Ja, mede. Kijk, de ontbossing is ook al onder ex-president Dilma Rousseff begonnen. Maar onder president Bolsonaro is het eigenlijk veel verder en veel groter geworden. En dat heeft er ook mee te maken dat hij constant ook zegt van, ik vind het eigenlijk belachelijk dat we zoveel bossen hebben die beschermd zijn en waar niks aan landbouw gedaan mag worden. Hij zegt ook steeds van, ik wil dat er veel meer activiteiten daar plaatsvinden. En daardoor zie je met zeker de laatste jaren, zeker onder zijn regeerperiode, dat er steeds meer spanning gekomen is tussen die illegale indringers en de inheemse die er wonen en die de bossen juist beschermen en ook milieuactivisten. En recentelijk hebben we nog de moord gehad op de Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse onderzoeker Bruno Pereira, die vermoord zijn in de Amazone en ook illegale activiteiten op het spoor waren. In dit geval ging het dan om vissers. Dus je kunt stellen dat die Amazone eigenlijk steeds gevaarlijker wordt voor activisten en voor inheemsen. En dat dat spanningsveld steeds groter wordt. En dat is zeker onder Bolsonaro gestegen, ja. En niet voor niks wordt toch wel hier vaak de noodklok overgeluid, want het heeft enorme gevolgen natuurlijk. Ja, en voor ons allemaal. Ik bedoel, als er bomen gekapt worden in de Amazone, betekent dat een verlies van de biodiversiteit. Het is het grootste regenwoud ter wereld. En als er meer bomen worden gekapt, wordt er minder CO2 opgenomen. En je kunt ook zeggen dat dan eigenlijk de stabiliteit van het klimaat langzamerhand verstoort. Hè. Er komt steeds minder regen. Het wordt droger, warmer. Ja, en daar hebben we eigenlijk uiteindelijk allemaal last van. Want de ontbossing is een van de oorzaken van de klimaatcrisis ook waar we in zitten. Correspondent Nina Jurna. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het EK vrouwenvoetbal, dat zit inmiddels in de kwartfinales. Oranje speelt zaterdag pas. Engeland, met hun bondscoach Sarina Wiegman, die trapte gisteravond de kwartfinales af. Het werd voor Wiegman een avond om niet snel te vergeten, zag verslaggever Thierry Boon. Dit hoor je al wekenlang door heel Engeland. Maar vanavond eerst maar eens die kwartfinale hier in Brighton. Een avond met eigenlijk twee vragen. De eerste is bondscoach Sarina Wiegman er weer bij na haar coronabesmetting. Sarina! Het antwoord is ja, want daar is de bus van Engeland. En de eerste die uitstapt met mondkapje is Sarina Wiegman. Ik zat de hele tijd tegen aan te tikken om echt negatief te zijn. En dan heb je het over die streepjes. Die waren heel dun. En uiteindelijk moest ik echt wachten tot hij helemaal weg was. En dat was pas vanmiddag. Dus toen kon ik snel deze kant op. Terwijl ik me al vanaf maandag goed voelde. Ze is misschien wel de populairste coach in Engeland deze dagen. Want het elftal gaat swingend dit EK door. Record-breaking, history-making, barnstorming performance from England. They have arrived at Euro 2022. Brengt ons bij vraag 2. Wie stopt dit Engeland af? Op dit EK in eigen land, voor eigen publiek, met dat schitterende volkslied. Nou, mooi volkslied of niet, tegen Spanje ligt Engeland lange tijd op randje uitschakeling na een 1-0 achterstand. Pas vlak voor tijd komt het team van Wiegman langs zij. Here is Kieran Walsh now, urge to shoot, lays it off, dink through by Georgia Stanway. Ball curled into the penalty area looking for Russo, wins it, surely yes, it's 1-1! time. And England have snatched this equaliser against Spain. A huge game. Na 90 minuten 1-1, verlengen dus. En dan. Clearance by Panos is lost on this occasion by Caldente. He wins it back, but only gives it to Walsh. And now a little bit of space for England coming forward. Might open up a goal! She's tired. Is it right? Fantastic from Georgia Stanway. Another screamer. And England, for the first time in this match, take the lead against Spain. Is het afgelopen en hoe dat lawaai is. Engeland wint met 2-1 na verlenging van Spanje. En de ploeg van Sarina Wiegman gaat door naar de halve finales van dit EK in eigen land. En oh, wat maakt dat los hier in Brighton. Nou, ik ben nu vooral heel erg blij. En ik zit nog helemaal in die wedstrijd. Ik ben helemaal niet rustig en er gebeurde zoveel. En het was, ik denk dat het zo'n spektakel was. Het was zo, ik denk dat het een heel hoog niveau was. Maar goed, ik moet even, ik denk, ja, alles gewoon een gekke dag. En natuurlijk laat bij het team. Dan zo'n wedstrijd, wat alle kanten op, een hele open wedstrijd. Een heel goed Spanje natuurlijk, maar ik vond dat wij ook goed speelden. En dan om zo te winnen, veel mooier wordt. Ik denk dat dit eigenlijk al een finale was, maar goed, we gaan door naar de halve finale. Een verslag van Thierry Boon. Het is 11 minuten over 6:30. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent al op pad. Waar ga je naartoe? Ik ben op weg naar Nieuwekerk aan Den IJssel. En ik ga zo op dijkinspectie, Astrid. Want hoewel het vandaag juist gaat regenen en ook vannacht al op behoorlijk wat plekken heeft geregend, is natuurlijk de afgelopen weken heel droog geweest. En het waterschap van Schieland en de Krimpenerwaard, dat houdt de boel daar in de gaten, dat zet nu dijkbewaking in om te kijken of er door die droogte schade aan de dijk is ontstaan. Nou, ik ga zo dus op pad. Ik ga ook even kijken waar zo'n dijkinspecteur dan zoal op let. En natuurlijk even kijken hoe die situatie is. Zo meer dus vanuit Nieuwekerk aan Den IJssel. Vincent van Rijn. Agenten die zijn heel tevreden over de taser. Dat blijkt uit onderzoek van de politieacademie waar het AD vanochtend over schrijft. Door het stroomstootwapen gaan agenten zelfverzekerder de straat op en grijpen ze daadkrachtiger in om agressieve mensen onder controle te krijgen. Dit jaar wordt de taser landelijk ingevoerd. Er is in verschillende steden al mee getraind. En inmiddels wordt overal druk geoefend met het stroomstootwapen. Gezonde mensen zouden geen ernstige verwondingen overhouden aan de stroomstoot. Maar de onderzoekers van de politieacademie waarschuwen wel om er heel voorzichtig mee te zijn. Mensen met een kwetsbare gezondheid. In veel kranten gaat het nog over het nieuws dat Frank Masmeijer gratie heeft gekregen. Hij hoeft zijn celstraf van 9 jaar voor betrokkenheid bij drugsmokkel niet verder uit te zitten. Hoorden we gisteren van alles en nog wat over. En wat precies de reden is van de gratie, blijft nog altijd een raadsel. Masmeijers advocaat Knoops zegt in de Volkskrant dat de omstandigheden in Belgische gevangenissen misschien mee kunnen spelen, want die zijn erbarmelijk en overvol. Volgens de Telegraaf wordt er vaker gratie verleend dan je misschien zou denken. De afgelopen 5 jaar gebeurde dat bijna 800 keer. Bijna altijd met als reden dat iemand ziek is of bijvoorbeeld een gezin dat er onderdoor gaat als vader vastzit. Sommige gevangenen denken dat Masmeijer heeft gepraat over informatie van andere gedetineerden, zegt advocaat Jan-Hein Kuipers in de Telegraaf. Mogelijk dat hij daarom eerder is vrijgekomen. Inwoners van Zandvoort die moeten niet alleen bijkomen van de hitte van de afgelopen dagen, maar ook van de auto-invasie van strandbezoekers. Sinds kort mogen toeristen in de wijk parkeren waar eerder alleen vergunninghouders mochten staan. En dat was geen succes, vinden deze Zandvoorters, zeggen ze tegen NH Nieuws. Alles stond vrij snel vol rondom de boulevard. Ja, en dan krijg je gedrag van tegen het verkeer inrijden, hoge snelheden. Er staan auto's wel links als rechts. Daar waar ze mogen staan en daar waar ze niet mogen staan. En dat is onder andere een belemmering ook voor de hulpdiensten. Als er bijvoorbeeld een huis hier achter mij in de brand zou staan, of iemand moet afgewezen worden met een redvoertuig van de brandweer, kan hij er gewoon niet langs. Ja, dat klinkt allemaal vrij problematisch. Volgens de wethouder heeft deze drukte niet te maken met het veranderende parkeerbeleid. Maar toeristen die asociaal parkeren zijn volgens hem het probleem. En die heb je met elk parkeerbeleid. Leuker kunnen maken, wel makkelijker. Ja, dat was 26 jaar lang de slogan van de Belastingdienst om meer draagvlak te creëren voor de heffingen. Maar belastingen kunnen wel degelijk leuker worden gemaakt. 6 medewerkers van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst zeggen volgens het FD in een vakblad dat meer rekening moet worden gehouden met gedragseconomische inzichten. Dat klinkt nog niet heel erg leuk, hè? Nee, wat bedoelen ze daarmee? Nou, dat betekent dat het bijvoorbeeld goed zou zijn als de belastingbetaler meer inzicht krijgt in hoeveel belasting anderen betalen. Als mensen dan zien dat alles een beetje eerlijk is verdeeld, zijn mensen meer bereid om ook belasting te betalen. Dus als je weet dat jouw buurman ook heel veel betaalt, dat je dan zelf denkt, oh, dan ga ik ook veel betalen. Ja, kan ook als een boemerang terugkomen, lijkt mij. Want? Nou, dat mensen vinden dat zij alsnog te veel betalen. Ja, dat kan natuurlijk ook nog, ja. Daar wordt helemaal niet leuker van. Nee. Ook zou het volgens de ambtenaren goed zijn als mensen een voorkeur kunnen aangeven over waar hun belastinggeld aan wordt besteed. Nee, over werkbaar houden gesproken. Ja, ik geloof niet dat dat in de praktijk echt handig is. Hè? Alsof de Belastingdienst nog niet genoeg te doen heeft. Toch? Echt leuker maken is het toch niet, denk ik. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She'll hold you captivated in a pound. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Why the hell am I so much to me? Suddenly I see. This is what. Trendstall met Suddenly I See. De tour met al zijn toeters en bellen, daar zit geluid in. Ja, dat geldt natuurlijk voor alle radio-uitzendingen. Maar ook op televisie speelt audio een belangrijke rol, zodat de kijker het tourspectakel optimaal beleeft. Maar is het geluid dat je hoort op televisie nou ook daadwerkelijk het geluid in de koers op dat moment? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Vraagt u zich nou nooit af hoe het kan dat je bijvoorbeeld bij een helikoptershot van publiek dat publiek zo nadrukkelijk hoort? Of dat het geluid van de helikopter zo loepzuiver doorkomt? Het geluid van dalende fietsen tijdens de televisieregistratie? Je zou haast gaan denken dat er manipulatie in het spel is. Dat er geluiden worden toegevoegd die er misschien niet echt zijn. Maar Pascal Clement, wielerregisseur bij NOS Televisie, is dat ook zo? Nou, ik zou het nooit manipulatie noemen. Het is toevoegen van geluid om de beleving van het beeld beter te maken. Dus soms is het ook technisch onmogelijk om het is eigenlijk technisch onmogelijk om het geluid van helikopters te filmen terwijl ze vliegen. Dus dat wordt eronder gelegd. Want dat is hoor je alleen maar wind, denk ik. En verder is het geluid wat je in de Tour bijvoorbeeld hoort, als ze langs veel publiek rijden, dat is echt geluid. Dat is het geluid van die mensen die staan te applaudisseren. Maar dat is wel, vaak hoor je een mix van als de helikopter in beeld is, van een bandje met helikoptergeluid. En, dus het is eigenlijk een goede geluidstechnicus wil een zo mooi mogelijk beleving voor de kijker geven. Anders is het eigenlijk gewoon smerig. Is het niet fijn om naar te kijken. Dus anders dan wordt het saai. Ja. Er zijn ook, ik sprak een geluidstechnicus die hier in de Tour mee is. Ik zei, in hoeverre dat is. Wat ik... en die zei, ja, het is natuurlijk ook voor elke geluidstechnicus een spelletje om het zo spannend mogelijk te maken. Het is niet zo dat er ornithologen onder de geluidstechnici zitten, maar als ze de vogel zien en ze hebben dat ergens, dan vinden ze dat wel leuk om dat eventjes te laten horen. Of krekels of wat dan ook. Maar ik denk niet dat over de hele wereld in wielerregistraties nadrukkelijk gemanipuleerd wordt met geluid. Geluid doet, en ik zeg dat nu tegen een radioman, veel meer dan menigeen denkt. En dat wordt ook wel eens onderschat. Is het een dun lijntje? Ik moet ook altijd denken aan die natuurdocumentaires waar je dan een slang hoort smakken en dat soort dingen. Ik vind dat het een... Nee, ik vind eigenlijk, denk dat iedere maker, of de meeste makers, hebben wel door waar het lijntje ligt. Toevallig heb ik net nog een montage gezien van een collega voor tv die binnen stond te filmen bij renners die in een zwembad sprongen. Springen. Dat geluid heb je dan niet, want hij moest binnenblijven. En dan voegt hij wat geluid toe om de kijker het gevoel te geven. Zuid-Frans krekelgeluid, zou ik maar zeggen. En ja, is dat manipulatie? Ik vind van niet. Want anders hoor je het geluid van een koffiezetapparaat binnen in het restaurant. En als we de plons eraan toevoegen? Nou, dat is het dus. De een kan dat beter dan de ander. En dat is eigenlijk, doe jij in jouw werk ook. Wat kan niet. Ik maak ook filmpjes waarbij ik juist de overdrijving gebruik. Toevallig in de avondetap een filmpje dat ik met Herman van der Zand en cameraman Richard de Jong heb gemaakt. Dat gaat over beren in deze regio. In Nederland kan je meestal door het bos fietsen zonder wilde dieren in je spoor. In de Tour ligt dat anders. En dan leg ik dus als Herman door het bos fietst daar junglegeluid onder. Morgen doorkruist het peloton een Frans gebied waar nog zo'n 50 wilde beren leven. Maar dan doe ik dat zo overdreven dat zelfs mijn moeder hoort dat dat niet het echte geluid is. Dan wordt het meer een gimmick. Dan wordt het een gimmick, ja. Als ik zo langs de route loop, kom ik van alles tegen aan geluid. Hier bijvoorbeeld de reclamekaravaan. Of hier sirenes. Of koeien bellen. De amateurs die op hun fietsjes komen langsrijden. Pieker. Jonas Vingegaard. En dat kan ik allemaal gebruiken om een bepaalde klank te schetsen van waar ik ben. En zo is het dus een beetje spelen met geluid, op de radio, maar dus ook op tv. Voor jou als wielerregisseur, wat is het mooiste geluid uit de Tour? Uit de Tour vind ik altijd de speaker. En hoe meer overdreven, hoe lekkerder. Een verslag van Edwin Cornelissen. Aan de Friese Waddenkust staat vanaf deze week een zogeheten getijdenwijzer. Op dat bord kun je als wandelaar zien of je een natuurgebied wel of niet in mag. Want als er vogels rusten, dan kun je dat beter niet doen. Arnold van Kreeveld is projectleider bij de Vogelbescherming. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet die getijdenwijzer eruit? Het is een paal, mooi gekleurd in het riet waar die bij je in de buurt staat, met een klein lessenaartje met uitleg hoe die bedoeld is. En een scherm. En op dat scherm heb je bij hoogwater de boodschap: nu liever niet de kwelder betreden, want dan verstoort u de vogels. En bij laagwater de boodschap: wees welkom op de kwelder. En wat is dan de toelichting waarom het nodig is? Nou, het is een nieuw apparaat. We hebben dit nog niet eerder gebruikt. Wordt trouwens nergens in de wereld nog gebruikt. Dus het heeft wel wat uitleg nodig. Mensen willen toch graag weten van waarom ze dan de kwel er niet op zouden moeten. Dus we hebben wel wat uitleg nodig. We gaan het ook testen of mensen het goed begrijpen. We gaan mensen ook interviewen de komende tijd. Van wat vindt u nou van dit apparaat? Vindt u het goed dat we u vragen om rekening te houden met de vogels? Of is het allemaal helder? Dat soort dingen. Ja, want het staat dus inderdaad bij zo'n kwelder. Dat is eigenlijk een stuk land aan zee, hè, dat wel begroeid is, maar af en toe onder water loopt. Ja, klopt. Bij hoogwater loopt het meestal niet helemaal onder de kwelder, maar de rest van de Waddenzee wel. Dus de vogels kunnen dan niet hun eten vinden in de Waddenzee, want ze kunnen niet bij hun slikken. Die zijn allemaal onder water. En dan moeten vogels proberen hun energie te besparen, en dat doen ze op zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen. En deze kwelder is een van de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee. Er zitten soms wel 40 tot zelfs 60.000 vogels, zeker in de trektijd. En als je die verstoort, levert dat heel veel energieverlies op. En die vogels moeten nog door, in de winter bijvoorbeeld, in het najaar, om te overwinteren naar Afrika. Dus hoe meer energie ze besparen, hoe minder ze verstoord worden, hoe eerder ze door kunnen en hoe makkelijker die reis gaat. Ja, en dus moet je er niet gaan wandelen. Dat is eigenlijk de boodschap op die paal. Ja, dat klopt. Is het een advies of is het een verbod om te gaan? Nee, het is een advies. Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort plekken die zijn afgesloten. Er staat een hek, er staan verbodsborden. Maar we hebben hier geprobeerd om de balans te vinden tussen ruimte laten voor mensen op het moment dat dat gewoon kan, dat er weinig verstoord wordt, maar ook de rust voor vogels op het moment dat die vogels dat nodig hebben. Dus het is echt een experiment om zoveel mogelijk rekening te houden met beide partijen. Ja, en mensen die daar gaan wandelen, dat zijn over het algemeen natuurliefhebbers. Dus u verwacht dat ze zich daar wel aan gaan houden? Ja, het zijn natuurliefhebbers, maar ook heel veel omwonenden die gewoon een rondje lopen daar met of zonder hun hond. Voor de rest veel fotografen en vogelaars, maar die verstoren ook wel eens natuurlijk. Dus ik verwacht op zich wel dat mensen zich eraan zullen houden, maar we gaan dat ook bekijken. Dus we gaan zowel interviewen als vanaf de dijk tellen van hoe zit het nu met de verstoringen. Ja. Dat hebben we 2 jaar geleden ook gedaan. Dus we kunnen nu de effectiviteit van dit nieuwe instrument in kaart brengen. U zegt, de paal geeft eigenlijk aan wanneer je er niet op moet. Dat dat beter is voor de vogels. Er staat niet iemand bij om dat bordje om te draaien, zou ik maar zeggen. Dat gebeurt vanaf afstand? Ja, ja, het is ook dat was best nog een hele zoektocht. Maar er zit een ontvanger op de paal. En die ontvangt de getijdeninformatie vanuit Harlingen. Dat is de dichtstbijzijnde getijdeninformatie. Die moet dan omgerekend worden naar de situatie in Westhoek. Dat is behoorlijk ingewikkeld. Dus we verwachten dat die paal de eerste weken of maanden nog niet helemaal ideaal werkt. Die moet worden ingeregeld. En dat inregelen, dat doen ook de mensen die daar de vogels tellen met hoogwater. Die kunnen dan ter plekke op het moment zelf aangeven van dit is het moment waarop mensen verstoring kunnen gaan geven. En dat wordt dan weer meegenomen in de software, in die hele berekening. Ja. Dus dat apparaat moet nog goed ingeregeld worden. Kortom, het is een proef en u gaat kijken of het allemaal werkt. En zo ja, dan komen er op meer plekken palen te staan. Dank u wel, Arnold van Kreeveld van de Vogelbescherming. Ja, schat. Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Nieuw van Sif. Schoonmaakdoekjes en sprays met Clean Boost. Probeer nu de krachtige formules die niets achterlaten. Geen vuil, geen nare dampen, geen schadelijke resten. Welkom in de toekomst van schoonmaken. Deze week extra voordelig. 2 voor 4 euro bij Kruidvat. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er stroomt weer gas van Rusland naar Duitsland door de Nord Stream 1. En de Nederlandse Zorgautoriteit verplicht de GGZ om patiëntgegevens af te staan. En daar zijn de hulpverleners niet blij mee. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg hebben kritiek op het verplicht aanleveren van patiënteninformatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarover schrijft Trouw. Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de toezichthouder informeren over het psychisch welzijn van de patiënten. Behandelaars hebben daar moeite mee omdat de privacy van de patiënten in het geding is. Wie geen gegevens aanlevert, kan na een waarschuwing een dwangsom opgelegd krijgen. Alleen patiënten die zelf schriftelijk bezwaar maken, vallen buiten deze regeling. Het Russische leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbass-regio, maar ook op de zuidelijke regio's Kherson en Zaporizhia. Dat zegt de Russische buitenlandminister. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen en nog eens 45.000 gewond geraakt. Dat zegt de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren. De afgelopen 6 jaar zijn in het Braziliaanse Amazonegebied bossen vernietigd met een oppervlakte vergelijkbaar met half zo groot als Nederland. Dat staat in een rapport van een gezaghebbende Braziliaanse denktank. Het gaat om bossen die niet in een beschermd natuurgebied staan. Volgens de denktank zijn milieucriminelen verantwoordelijk voor de vernietiging. Het vrijgekomen gebied wordt gebruikt voor illegale land- en mijnbouw. De milieupolitie kan hier weinig tegen doen, omdat het de laatste jaren flink is gekort in personeel en budget. Door het personeelstekort beginnen steeds meer mensen met nieuw werk, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vooral jongeren profiteren van de grote vraag naar arbeidskrachten. Bijna 800.000 werkenden jonger dan 25 waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters, maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers op de werkvloer nog groter dan in Nederland. Een Nederlands bedrijf heeft een bosbrand veroorzaakt in een gemeente nabij het Spaanse Zaragoza. Het herbebossingsbedrijf Landlife schrijft in een persbericht dat het afgelopen maandag misging toen er een vonk wegsprong van een. Het bedrijf schrijft dat de Spaanse autoriteiten direct zijn geïnformeerd. Dat kon niet voorkomen dat het vuur uitgroeide tot een grote bosbrand die inmiddels al 14.000 hectare bosgebied heeft verwoest en tot meer dan 2.000 evacuaties heeft geleid. Het Nederlandse bedrijf zegt diep getroffen te zijn door de gebeurtenissen. Sivan Hassan heeft zich afgelopen nacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter bij de WK Atletiek in Eugene in de Verenigde Staten. De Nederlandse finishte als derde in haar race in de series en dat was voldoende om door te gaan. En Femke Bol heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter horden. De 22-jarige winnares van Olympisch brons tijdens Tokio 2020 gaat als tweede naar de eindstrijd. Het weer dan, buiig vandaag en bewolkt. In het noorden valt de meeste neerslag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Morgen is het droog en dan wordt het 19 tot 24 graden. Ster. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Supersnel je btw-aangifte doen. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber of vraag het je adviseur. Het NOS Radio 1 Journaal. Er stroomt weer gas door de Nord Stream 1, de gaspijplijn van het Russische gasbedrijf Gazprom. Van Rusland naar Duitsland. Na 10 dagen onderhoud was het uiterst onzeker of Rusland de pijplijn weer open zou zetten. Correspondent Charlotte Waaiers in Berlijn. Charlotte, dus toch, hè? Wat, sinds wanneer? Ja, sinds 6 uur vanmorgen volgens de eerste meldingen. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, hoeveel is het dan? En dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar krijgen we in de loop van deze ochtend waarschijnlijk wel iets meer informatie over. Maar dat is natuurlijk de cruciale vraag. Want de eerste aanwijzingen gisteren waren al dat het flink minder is dan normaal. En zelfs minder dan voor de sluiting voor het onderhoud. En weet je dan hoeveel het normaal is? Ja, normaal kan er, ja, dat zegt dan ook weer niet zoveel, 1800 gigawattuur doorheen per dag. Iets minder gaat er dan daadwerkelijk doorheen. Maar voor de sluiting van de leiding voor het onderhoud was dat nog maar 40% van wat er doorheen kan, wat er daadwerkelijk doorheen ging. Dus het was al flink minder. Volgens Rusland vanwege problemen met een onderdeel. En volgens Duitsland is dat onzin. En is dat gewoon een bewuste strategische keuze van Rusland. En gisteren heeft de president van het Duitse netwerkagentschap ook getweet hoeveel er werd aangekondigd voor vandaag. Die dacht, nou, dat zal ietsje meer zijn dan voordat hij de leiding dichtging voor onderhoud. Daarna kwamen er toch weer berichten, nee, het is minder, het is maar 30%. Nu lijkt er toch weer berichten dat het hoger is. Dus het is duidelijk, de onzekerheid is gewoon heel erg groot en het kan gewoon elk moment weer veranderen. Ja, want het is een flink deel wat dus via deze pijplijn, dat Nord Stream 1 Duitsland binnenkomt. Hoeveel van de totale gaslevering normaal gesproken uit Rusland komt via deze pijplijn binnen? Nou, dit is echt de belangrijkste gaspijpleiding van Rusland naar West-Europa. Want er kan normaal van al het gas dat de EU importeert, kan daar ongeveer 1/3 doorheen komen. Kunnen we daardoor naar hier halen. Maar het is niet meteen direct een probleem voor heel de EU. Eigenlijk is het een groot probleem vooral voor Duitsland op dit moment. Want die neemt het meeste daarvan, houdt het zelf, zeg maar. Maar geeft dat ook wel verder aan andere landen, ook aan Nederland. Hoeveel precies is niet duidelijk, maar dat is echt wel aanzienlijk minder. Maar Duitsland zit dus vooral echt met samengeknepen billen, zeg maar, te kijken naar wat hier gebeurt. En de belangrijkste vraag hier is, ja, komt er genoeg binnen? Niet per se voor nu direct. Want voor nu, voor vandaag en morgen en overmorgen is er nog wel genoeg. Maar het gaat nu om het aanvullen van de voorraden voor de winter. En met de hoeveelheden die nu circuleren dat er door die pijpleiding gaat, zal het erom spannen of Duitsland genoeg heeft om winter door te komen. Ja, en dat is dus enorm afwachten. Dankjewel, Charlotte. Horen we later wel hoeveel het echt aan het worden is. Het is einde verhaal voor de Italiaanse regering. Italiaanse media zijn het erover eens dat premier Mario Draghi vanochtend zijn ontslag gaat aanbieden. En dat komt na dagen van politieke hoogspanning in Rome. Correspondent Helene Daans, ook in Rome. Wat was er gisteravond aan de hand allemaal? Ja, goedemorgen. Ik vat het even samen, want Italië was wakker met een flinke kater na een aantal dagen van politiek circus. Wat er gisteren gebeurde was Mario Draghi, die had eigenlijk al zijn ontslag aangeboden formeel, maar die deed nog een laatste zoenoffer aan de Italiaanse Senaat. Die zei, jongens, laatste poging. Ik zie dat heel veel Italianen willen dat ik aanblijf als premier. Dat wil ik doen als jullie, de partijen in mijn regering, mij opnieuw de steun kunnen geven, de saamhorigheid kunnen geven waarmee wij aan onze regering begonnen zijn 18 maanden geleden. Er is heel veel over gepraat, heel veel over gedebatteerd. Uiteindelijk hebben 3 partijen, waaronder de Lega van Matteo Salvini en de Vijf Sterrenbeweging, belangrijke partijen numeriek gezien, zich onthouden bij een vertrouwensstemming, waardoor Mario Draghi die stemming formeel gezien eigenlijk gewonnen heeft, maar met ontzettend lage cijfers. En dus is de conclusie, moet de enige conclusie voor hem zijn, dat hij niet de steun heeft waarop hij op gehoopt had. En dat zijn regering dus valt, dat hij vanochtend zijn ontslag gaat aanbieden. En daar zijn heel veel Italianen heel verbolgen over. Ja, want je zegt, die conclusie die is onvermijdelijk. Er is ontzettend, Mario Draghi heeft volgens mij als een leeuw onderhandeld, gebeld. Er is ontzettend hard getrokken op het moment dat deze regering allang een dood paard bleek. Maar de reden daarvoor is dat er heel veel druk was. Druk vanuit de Italianen die massaal hadden gevraagd aan Draghi om aan te blijven in deze onzekere tijd. Druk vanuit Europa, waar Draghi werd gezien als een stabiele factor die ze liever niet zouden missen. Dus hij heeft echt heel erg zijn best gedaan. Het komt er eigenlijk op neer dat die twee partijen, de Lega en de Vijf Sterren, niet bereid zijn om met elkaar te regeren. En dat Mario Draghi niet met één van hen wil regeren. En daar loopt het eigenlijk op vast. Ja, je zei al dat er verbolgen is gereageerd door de gewone Italiaan, zou ik maar zeggen. Ja, inderdaad. Nee, ik heb tussen middernacht en nu nog niet heel veel gewone Italianen gesproken. Maar we weten uit peilingen dat 2/3 van de Italianen graag wilde dat de regering Draghi doorging op deze koers. Krantenkoppen vandaag. Repubblica schrijft dat Italië verraden is. Een andere krant schrijft vergogna, schande. De manier waarop politiek in deze stad, in dit land, bedreven wordt, achterkamertjes, politiek, er wordt geroddeld, er worden deeltjes gemaakt, waardoor uiteindelijk datgene wat de Italianen willen, namelijk een stabiele regering onder Mario Draghi, een stabiele premier die beslissingen durft te nemen, die hervormingen durft door te voeren, dat die regering valt omwille van politieke hakketak. Correspondent Helene Daens vanuit Rome. En de vraag is wat het vertrek van Draghi voor gevolg heeft voor Europa en dus ook bijvoorbeeld voor Nederland. Maartje Wijfelaars is econoom bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u volgt de politieke en economische ontwikkelingen in Zuid-Europa altijd op de voet. Hoe belangrijk is Mario Draghi voor de Italiaanse economie als u het zo bekijkt? Ja, we hoorden het net al. Hij is belangrijk. Hij werd gezien als een stabiele factor. Hij zorgde voor een goede relatie tussen Italië en Europa, wat altijd fijn is, wat ook de financiële markten fijn vinden, wat een soort rust biedt. En hij is in staat gebleken om een herstelplan op te stellen met hervormingen, investeringen, dat goed is ontvangen in Europa, waarop hij stappen heeft weten te zetten met zijn regering, hè, dat wel, en alle mensen om hem heen, om aanspraak te maken op de herstelgelden vanuit het coronaherstelfonds vanuit de EU. Hervormingen waar Italië al lang op wacht. Dat heeft hij voor elkaar gekregen. Dat heeft hij niet alleen gedaan. Hij heeft het voor elkaar gekregen. Ook dat is belangrijk om anderhalf jaar lang om steun te krijgen van een heel breed spectrum aan partijen, omdat hij zoveel respect geniet. En dat is wat Italië nodig heeft. Het vooruitzicht op dat het beter gaat. Je zit met een hoge staatsschuld. Je zit met een lage groei al decennia lang. Daar moet verandering in komen. En Mario Draghi was de persoon die daar verandering in kon brengen. Nogmaals, niet alleen, maar ja, hem als persoon aan het roer lukte hem dat wel. En dat was goed voor Italië. Dat was goed voor rust op de financiële markten. En daarmee ook goed voor heel Europa, om het zo maar te zeggen. Maar betekent het dat Europa zich dus nu zorgen moet maken als hij inderdaad vertrekt? Ja, zorgen. Kijk, we moeten ons in ieder geval voorbereiden op meer onzekerheid, op onduidelijkheid. Dat vinden financiële markten niet fijn. Dus ja, je kunt wel verwachten dat in ieder geval de rente voor Italiaans staatspapier dat omhoog gaat. En dat compliceert weer de taak van de Europese Centrale Bank. En voor Italië zelf, Italië is de derde economie binnen de eurozone. Het is niet de kleinste, dus hoe het gaat daar, economisch gezien, is ook belangrijk voor ons allen. En als we nu kijken naar de peilingen, stel er komen vervroegde verkiezingen, dan staat radicaal rechts, Broeders van Italië, staat ruim aan kop. Die gaan hoogstwaarschijnlijk die gaan winnen. Dat betekent dat er een rechtse regering komt, hoogstwaarschijnlijk onder leiding van radicaal rechts. Wat dat precies gaat betekenen, dat is natuurlijk onduidelijk. Dat moet blijken als ze eenmaal in het zadel zitten. Maar het lijkt wel voor de hand te liggen dat er minder progressie zal worden gemaakt met het herstelplan zoals het er ligt, dan onder de regering Draghi zou zijn gemaakt. En ook dat er meer onrust komt, meer frictie komt tussen Europa en Italië. Ze zullen meer nationalistisch zullen ze optreden en minder meer de kont in de krip willen gooien. Dus meer willen testen van oké, wat kunnen we, hoe ver kunnen we gaan? Ja, en die onrust, dat is niet fijn, voor niemand niet. Nee, maar ja, onrust, zou onrust zelfs zo groot kunnen worden dat je zelfs een eurocrisis krijgt? Ja, dat verwacht ik op dit moment niet. Kijk, het komt wel ongelukkig in die zin dat de ECB later vandaag gaat aankondigen de rente te verhogen. Ja. Dat hebben we in de afgelopen weken natuurlijk al gezien, dat de Italiaanse staatsrente is gestegen daarom. Dat is een logisch gevolg. We zien ook een risicopremie al. Italië heeft nou eenmaal een hoge staatsschuld, dus die is kwetsbaar in dit soort situaties. De politieke onrust daarbovenop zal er waarschijnlijk toe leiden dat de rente verder stijgt. Dus in die zin komt dit echt op een ongelukkig moment. We zijn echt nog wel stappen verwijderd van een eurocrisis zoals we die 2011, 10, 11, 12 zagen. De staatsfinanciën op een heel aantal parameters, indicatoren, staat er beter voor dan destijds. Ook al zou je dat misschien numeriek puur aan schuld ten opzichte van de BBP niet zeggen, maar dat daargelaten. En daarbovenop komt ook dat we binnen de eurozone hebben we een heel aantal dingen opgetuigd die er voorheen niet waren. Dus een soort backups, achtervang, waardoor niet zomaar de ene onrust in de andere overgaat. Ja, dus we hebben geleerd wat dat betreft van die vorige eurocrisis. Ja. Ja, zeker. Dank u wel, Maartje Wijfelaars, econoom bij de Rabobank. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over het gas dat Europa moet besparen. Alle EU-lidstaten moeten 15% gas minder gaan gebruiken. Onder meer Spanje is niet over dit plan van EU-commissaris Frans Timmermans te spreken. Spanje heeft bijvoorbeeld helemaal geen gastekort. Maar bij Nieuwsuur legde Timmermans uit hoe ook Spanje andere EU-landen kan helpen. Als ze minder gas bestellen voor LNG, dan kan dat LNG, LNG kan dan naar bijvoorbeeld Finland of naar Italië. Dus er zijn wel manieren om ook landen die wat minder verbindingen hebben toch te verbinden met het eerlijk delen van het gas in Europa. In Nijmegen is vanmorgen in alle vroegte de tweede, of voor sommigen de derde, dag van de Vierdaagse begonnen. Gisteren was de officiële start van het wandelevenement, dat de eerste dag vanwege de hitte moest afgelasten. Langs de lijn en omgestreken sprak met deelnemster Claire en ze had het eigenlijk maar over één ding: de warmte. Het was inderdaad heel warm. Ja, iedereen heeft het waarschijnlijk wel gemerkt. Het was echt zo'n plaknacht. Dus volgens mij was het hier in Nijmegen niet heel veel koeler geworden dan 22 graden. Dus het begon al best wel warm. Dus dat is wel een aparte ervaring dan, dat je 's nachts aan het wandelen bent, maar het nog steeds flink aan de temperatuur is. En dat werd natuurlijk alleen maar erger naarmate de dag vorderde. En die warmte heeft heel wat mensen de das omgedaan, zei Babs Rijke van de Stichting Vierdaagse. Wij hebben ongeveer 1490, bijna 1500 mensen die niet gefinished zijn vandaag. Maar al met al, met de verschillen van vanmorgen, komen we op inderdaad bijna 37.000 die weer gaan starten. Ja, vandaag is het in ieder geval een stuk frisser. Nog steeds wel aardig aan temperatuur, hoor, maar niet meer zo warm. En af en toe een buitje. Bij Renze werd er een klein verjaardagsfeestje gevierd. Dating-app Tinder bestaat deze zomer 10 jaar. Trouwambtenaar Mildred Nijhoven vertelt dat ze al veel mensen hebben getrouwd die elkaar via die app hebben leren kennen. Maar er zijn ook wel stellen waar je soms pas bij doorvragen achterkomt. Omdat het toch een soort van schaamte is. Tinderschaamte. Ja, om te vertellen dat ze elkaar zo hebben ontmoet. Ja. En of omdat familie het niet leuk vindt. Of ze zeggen van, nou, jij mag het wel weten, maar het mag niet tijdens de ceremonie benoemd worden. Want zelfs onze ouders weten het niet. Oh, dus echt? Er is toch nog wel een dingetje. Mariska vertelde over een Tinder-date die ze een keer had. Was alleen jammer dat de date vroeg eindigde. Zei, nou, weet je wat? Ik kan vanavond nog wel terugkomen, maar hij woont, zeg maar, ik in Culemborg, hij in Wijk Bedeursteden woonde. Toen zei hij, maar dan gaat de pomp niet meer als ik dan vanavond terug wil. Dus, nou, en die date duurde vervolgens 3 dagen. Dus, nou ja, dat was gisteravond op radio en tv. Het Belgisch parlement heeft definitief groen licht gegeven voor een omstreden verdrag met Iran. Dat verdrag regelt dat beide landen makkelijker gevangenen kunnen uitruilen. De redenering van België is dat zo Belgen die ten onrechte in Iran vastzitten makkelijker kunnen worden geholpen. Zoals een Belgische medewerker van een NGO. De minister van Justitie zei eerder bij de VRT al dat alles op alles moet worden gezet om hem vrij te krijgen. Het is onze morele plicht. De morele plicht van een land om onschuldige Belgische landgenoten, gegijzeld in het buitenland, te bevrijden en veilig terug te brengen naar hun familie. Ik wik mijn woorden. Er staan mensenlevens op het spel. Vandaar dus deze uitleveringswet, maar die veroorzaakt wel veel ophef in België, want de weg is nu vrij voor de uitlevering van een Iraanse spion aan Iran. Die zit in België vast voor betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs 4 jaar geleden. Een hoog opgelopen diplomatieke rel tussen Irak en Turkije. Aanleiding is volgens de BBC een dodelijke raketbeschieting gisteren op een park in de Iraakse regio Koerdistan. Er werden 9 burgers gedood, onder wie kinderen. En er vielen 10 gewonden, dat waren bijna allemaal toeristen. Irak zegt dat Turkije achter die raketaanval zit. De lokale autoriteiten in Koerdistan hebben al gezegd dat ze hun diplomatieke vertegenwoordiger uit Ankara terughalen. Turkije wijst naar de Koerdische arbeiderspartij PKK als de schuldige en zegt dat de Iraakse regering zich niet om de tuin moet laten leiden door terroristische propaganda. Er is geen bewijs dat de Russische president Poetin ziek is. Tenminste, daar heeft de CIA geen informatie over, zegt de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst William Burns. Onder meer Politico schrijft daarover. De laatste maanden wordt steeds gesuggereerd dat Poetin, dit jaar wordt hij 70, ziek zou zijn, mogelijk kanker zou hebben. Maar daar is niks van waar, zegt Burns. Poetin is volgens de CIA-baas zelfs te gezond. Te gezond? Ja, ik weet ook niet precies wat hij daarmee bedoelt. Voor Amerika is dat waarschijnlijk al snel zo, dat Poetin te gezond is. Zegt Burns er wel bij, dit is mijn eigen inschatting, niet gebaseerd op formele inlichtingen. Maar volgens de website Politico moeten we de inschattingen van de CIA-baas wel serieus nemen. En Japanners kunnen met hun paspoort het makkelijkst naar het buitenland reizen. Dat blijkt uit de Henley Passport Index. Dat is een overzicht van het Britse bedrijf Henley & Partners over hoeveel andere landen iemand met zijn of haar paspoort kan bezoeken. Media in veel landen schrijven erover. Natuurlijk vooral om te kijken hoe het met het paspoort in hun eigen land staat. Japan dus bovenaan. Japanners zijn met hun paspoort welkom in 193 andere landen. Daarna volgen Zuid-Korea en Singapore met 192 andere landen. En dan Duitsland en Spanje met 190. Willen we natuurlijk weten hoe het met Nederland staat. Ja. Vanzelfsprekend plek 5. Aardige score. Samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden. Wij kunnen met ons paspoort naar 188 andere landen reizen. Helemaal onderaan, het Afghaanse paspoort. Dat geeft toegang tot maar 27 bestemmingen. Het NOS Radio 1-journaal. In Australië is het nu winter, maar ze bereiden zich alweer voor op de zomer, zoals op bosbranden. Die waren er altijd al, maar de laatste jaren waren het er veel en ze waren groot. Om beter controle te hebben, brandt de brandweer preventief grote stukken bos af. Maar de inheemse Aboriginal gemeenschap die pakt het anders aan en wil dat meer Australiërs hun voorbeeld volgen. We got it. Stand up. Een vuur maken zonder aansteker is niet gemakkelijk. Ja. Daar komt er ook. Met z'n vieren draaien ze om de beurt zo snel mogelijk een stok rond op een bergje droog gras. De mensen hebben allemaal blaren op hun handen van het draaien van die stok, maar het is gelukt. Er is vuur. Het is allemaal onderdeel van de training traditioneel branden, de manier waarop de oorspronkelijke bevolking van Australië al eeuwenlang voor het land zorgt. Tijdens deze training leren deelnemers in de Australische bush om gecontroleerd het land af te branden. Dennis Barber zingt een Aboriginal lied over vuur. Barber is een Aboriginal vuurexpert en hij leidt de training. Do people sometimes get a bit too excited? They do. I think it's within us, within our human, you know, DNA. We get excited and we turn into pyromaniacs. No. I mean, you just gotta, with this, you've just gotta go slow. Het lijkt wel alsof het vuur een soort oergevoel in mensen losmaakt, maar Barber wil laten zien dat het beter is als het vuur langzaam verspreidt. Het lijkt misschien wat tegenstrijdig, vuur gebruiken om vuur, dus grote bosbranden juist te voorkomen. Maar deze techniek wordt door Aboriginals in Australië al 10.000 jaren gebruikt. Waar het eigenlijk om gaat is dat de brandstof voor zo'n grote bosbrand, en dat is het droge gras, takken, doodhout, dat moet allemaal afgebrand worden. Want als dat blijft liggen, dan kan zo'n bosbrand heel snel overspringen en zich verspreiden. So do you know what to do? This wiper is gonna. When it gets to this track, we'll put it out. And if the wind gets too bad or blood act, but it'll already be black, so it'll be in full control. That road and this track. Tom hier vertelt dat ze het onder controle houden. Hij heeft een grote tak bij zich met verse bladeren daaraan. Als het vuur deze kant op komt, dan slaat hij het uit. I'm Jesse Faulkner. I'm 14 years old and I have a very mixed match background, but I'm currently exploring the Aboriginal heritage. Jesse Faulkner is 14 en hij is hier om meer te leren over zijn Aboriginal achtergrond. Well, I feel like a lot of change in Australia since the Black Summer fires. We've understand that a lot more things need to be done to prevent bushfires, and we understand that bushfires, we need something in place to ensure that they don't get too serious. And for me, I think like cultural burning is the best way to do that. Er is veel veranderd sinds de zwarte zomer van 2 jaar geleden. Dat waren de hevigste bosbranden uit de Australische geschiedenis. We snappen nu dat we meer moeten doen om bosbranden te voorkomen. En ik denk dat traditioneel branden de beste oplossing is. Ook de brandweer gebruikt vuur om vuur te bestrijden. Maar zij pakken het anders aan. Zij branden heel grote stukken bos tot de grond toe af. De Aboriginal techniek is traag en kleiner, zodat dieren kunnen ontsnappen en bomen niet in brand vliegen. If you use the fiery's way, which they're not bad people, they're trying to do their job, they just don't, their higher-ups don't really understand that this is the better way to do it. De brandweer verbrandt te veel tegelijkertijd en ze zien niet in dat er een betere manier is. Just be mindful and think. Okay, if I was at fire, which way would I go? Dennis Barber vindt het daarom belangrijk om zijn kennis niet alleen met Aboriginals, maar ook met andere Australiërs te delen. If we continue to say, you know, the them and us, the Aboriginal and the non-Aboriginal, we're not going to really achieve what we need to achieve in terms of looking after the country and for future generations. In plaats van tegenover elkaar te staan, moeten we juist veel meer samenwerken. Dat is nodig om voor het land en voor toekomstige generaties te zorgen. We're in for a big season, again. Want ondanks de regen van de laatste maanden maakt hij zich zorgen om het volgende bosbrandseizoen. Een reportage van correspondent Meike Weijers. When the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Geen zin om uw auto zelf te verkopen, maar u wilt wel een goede prijs? Laat uw auto dan geheel verzorgd en zonder risico verkopen door slimverkocht.nl. Verkoop uw auto slim, betrouwbaar en snel via slimverkocht.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestwee zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Duitsland krijgt weer gas via de Nord Stream 1-pijpleiding, meldt persbureau DPA. De gasleiding was dicht vanwege jaarlijks groot onderhoud. Duitsland was bang dat Rusland het onderhoud zou aangrijpen om de gaskraan dicht te houden. Maar volgens DPA gaat er net zoveel gas doorheen stromen als voor het onderhoud. 67 miljoen kubieke meter per dag, 40% van het maximum. Milieucriminelen hebben in het Braziliaanse Amazonegebied bossen gekapt met een oppervlakte half zo groot als Nederland. Een gezaghebbende Braziliaanse denktank schrijft dat dit gebeurde in de afgelopen 6 jaar. Het vrijgekomen gebied wordt gebruikt voor illegale land- en mijnbouw. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen en nog eens 45.000 gewond geraakt, dat zegt de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren, maar wel minder dan Rusland. De Amerikaanse president Biden gaat ruim $2 miljard investeren om de klimaatcrisis aan te pakken. Hij wil daarbij gebruik maken van zijn presidentiële bevoegdheden, omdat een eerder klimaatplan van hem werd afgeschoten door de Senaat. Biden noemt klimaatverandering een bedreiging voor de nationale veiligheid en de economie. En steeds meer mensen hebben nieuw werk gevonden dankzij het personeelstekort. Vooral jongeren profiteren, zegt het CBS. Bijna 800.000 werkenden onder de 25 waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Bij Weerplaza Wilfred Jansen. Wilfred, heeft de Nederlandse bodem wat water gekregen? Ja, op meerdere plaatsen inderdaad. Met name in het oosten en noorden van het land is afgelopen nachten op sommige plaatsen toch wel de nodige neerslag gevallen. En ook vandaag overdag komt er regionaal nog het een en ander bij. Momenteel hebben we namelijk te maken met een lage drukgebiedje dat boven ons land ligt. En daarom zit heel veel bewolking. Dus dat betekent dat we de zon vandaag op heel veel plaatsen niet of nauwelijks te zien krijgen. Ja, en verder valt dan ook nog enige tijd regen. Op heel veel plaatsen is het momenteel nog droog. Maar als ik naar kijk op de radarbeelden boven de westelijke helft van het land, dan ligt daar toch een behoorlijk gebied met buiige regen klaar. Soms regent het daar ook in korte tijd behoorlijk stevig door. En dat gebied verplaatst zich in de loop van de ochtend en vanmiddag heel langzaam noordoostwaarts over het land. Dat betekent dat het vanmiddag waarschijnlijk alleen in het zuidwesten van het land droog is. Misschien dat daar de zon dan nog eventjes schijnt. En al met al is het dan toch een heel stuk koeler dan de afgelopen dagen, met op veel plaatsen hooguit 19 of 20 graden. En de komende dagen? Nou, de komende dagen is het weer droog of zo goed als droog. Al morgen valt mogelijk alleen in het uiterste zuiden nog een spat regen. Maar verder blijft het gewoon droog met een afwisseling van zon, stapelwolken. En dat bij een temperatuur die past bij deze tijd van het jaar met 19 tot plaatselijk 25 graden. In het weekend dan blijft het droog. Dan zien we de zon ook weer wat vaker. De wind draait dan weer terug naar het zuiden. En dan komt weer aanvoer van warme lucht op gang. Zaterdag wordt het landinwaarts op veel plaatsen zomers warm met zo'n 25 tot 27 graden. En zondag kan het op de warmste plaatsen zelfs weer 30 graden worden. Wilfred, dankjewel. De orders vliegen de deur uit. Dat is best zwaar werk. Gelukkig is de administratie bij deze groothandel een stuk lichter geworden. Want met Snelstart heb je één centraal inkoop-, order- en voorraadmanagement. Van bestelling in je webshop tot betaalde factuur door je klant. Snelstart maakt de administratie en logistieke processen een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor de beste occasion met goede nachtrustgarantie naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Wij zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op via BOVAG.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Het is in de zomer altijd lastig om in de geboortezorg de roosters rond te krijgen, maar deze zomer is het wel heel erg krap. En dat leidt ertoe dat niet alle vrouwen kunnen bevallen waar ze graag zouden willen. Mark Kramer, verantwoordelijk voor de acute zorg in Noord-Holland en Flevoland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat merkt u ervan in uw regio? Nou, dat een week of drie geleden een van de aangesloten ziekenhuizen de alarmbel luidde. En zei van, we krijgen de roosters niet meer rond. We moeten het gezamenlijk doen. En vanaf dat moment is er een coördinatie opgestart. In ieder geval voor Groot Amsterdam. Waar de in de eerste lijn werkzame verloskundigen en de ziekenhuizen goed samenwerken. Om te zorgen dat het nergens vastloopt. Maar betekent het dat personeel naar andere ziekenhuizen gaat, of juist dat zwangeren naar andere ziekenhuizen moeten? Nee, dat betekent dat het kan dat zwangeren niet bevallen op de plek waar ze het liefst zouden willen bevallen. En dat betekent dat dat ook wel eens buiten de grenzen van de gemeente Amsterdam kan zijn. En dan word je dus geen Amsterdammer, maar bijvoorbeeld een Amstelveener. Oeh. Als je in het Amsteland ziekenhuis bevalt. Ja, er zijn mensen die dat erg vinden. Ja, in het verleden is ook al eens geprobeerd om een stukje Amstelveen in het Amsteland ziekenhuis Amsterdam te laten zijn. Maar dat mag wettelijk niet. Nee. Hoe komt het dat het deze zomer zo extra krap is? Ja, dat is de optelsom van drie dingen. Eén is personeelsgebrek. Dat is er ook op het gebied van de geboortezorg. Dan twee, nog steeds het hoge personeelsuitval van ongeveer 8%. En dan als derde de vakantieperiode, waarbij het altijd krapper is. Ja, precies. Dus het is normaal gesproken altijd al een beetje balanceren. En deze keer door bijvoorbeeld corona, door de mensen in quarantaine, is het gewoon zo erg dat het inderdaad bijna niet meer te behappen is dus. Ja. Nou, het is moeilijk te behappen. Het is in ieder geval zo dat door de maatregelen die we getroffen hebben, het nergens op dit moment uit de hand loopt. Maar het is wel alle hens aan dek. En gelukkig is het zo dat alle partijen nu heel erg goed met elkaar in gesprek zijn. En dat kan eventueel op dagelijkse basis. Zodat er geen ongelukken gebeuren. Dat er niet in ieder geval een situatie is dat bijvoorbeeld een vrouw op de ring van de A10 moet bevallen. Dat is in het verleden nog wel een keer gebeurd. Ja, en het is ook niet zo dat ze van het een naar het andere worden gestuurd. Nee, het is niet zo dat de staande praktijk is. Dus als je, het hangt er natuurlijk wel vanaf. Als er een medische indicatie is, kan het zijn dat een barende vrouw verplaatst wordt naar een ziekenhuis die medische complicatie goed kan opvangen. Geldt dit alleen maar voor de ziekenhuisbevallingen of geldt het ook voor thuisbevallingen? Ja, thuisbevallingen die kunnen uiteraard gewoon thuis plaatsvinden. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er bij verloskundigen ook een tekort is. Bij verloskundigen uiteraard. Ook daar knelt het in de capaciteit. Maar dat heeft tot nu toe nog niet betekend dat er niet thuis bevallen kan worden. Het is natuurlijk wel zo dat een deel van de thuisbevallingen thuis worden afgebroken en naar het ziekenhuis worden verplaatst vanwege medische redenen. Ja, maar dat is wat altijd gebeurt. Ja. Ja, precies. Is dit op te lossen? Nou, waar we nu ook mee bezig zijn, naast het feit dat ik verantwoordelijk ben voor Noord-Holland-Flevoland, ben ik nu ook voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Dat is nu bezig met het opzetten van een landelijke platform zorgcoördinatie. Dat is primair voor COVID-patiëntenspreiding, als dat nog weer een keer nodig is. Maar daar zit ook een geboortemodule in. En dat betekent dat we dat op dit moment aan het uitrollen zijn in heel Nederland. Dat betekent dat je dan real-time kunt zien waar capaciteit aanwezig is. En dat zijn we nu ook in Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland aan het doen. En dat zou voor Amsterdam weer een stap verder zijn. Want dan kun je gewoon elke minuut van de dag zien waar verloskundige capaciteit aanwezig is. Ja. Want speelt het vooral in grote steden? Omdat ik hoor u bijvoorbeeld over uw gebied vooral over Amsterdam praten. Ja. Als u naar Nederland kijkt, is het vooral in grote steden een probleem? Ja, ik heb het landelijk plaatje niet goed op het netvlies. Omdat dat nog niet landelijk gecoördineerd wordt. Maar ik weet bijvoorbeeld dat het op dit moment ook in Rotterdam bijvoorbeeld knelt. Nou, dat is ook een groot stedelijk gebied. Ja. U bent er in ieder geval druk mee bezig. Dank u wel. Mark Kramer, verantwoordelijk voor de acute zorg dus in Noord-Holland en Flevoland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JR. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De handel en wandel van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, die blijven Groot-Brittannië bezighouden. Voor een biografie die vandaag verschijnt, heeft de schrijver Tim Bauer gesproken met mensen die met het paar werkten. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, ja, is er eigenlijk nog steeds meer op te graven over die strijd tussen het Koningshuis en Meghan en Harry? Want je zou denken dat de tabloids alles wel hebben behandeld. Ja. Het is een soort eindeloze wisselwerking tussen de pers en het Britse Koningshuis, die eigenlijk zichzelf in stand houdt. Dat is best interessant om naar te kijken. Maar dit boek van Tom Bauer is meer een soort van reconstructie wat er binnen het paleis gebeurde. Het heet Revenge, War Between the Windsors. Dus wraak, oorlog tussen de Windsors. Het is een inkijkje in wat er speelde in de tijd dat Meghan en Harry nog in het Verenigd Koninkrijk woonden. En de frictie die er toen was binnen de koninklijke familie. Ook het moment dat het stel dus besloot om hun officiële taken voor het Britse Koningshuis neer te leggen en naar Amerika te verhuizen. En ook het exclusieve interview met Oprah Winfrey natuurlijk, waar 17 miljoen mensen naar hebben gekeken. Nou, dat is heel Nederland. Heel Nederland heeft daar naar gekeken ongeveer. Ja. Waarin ze dus de vuile was eigenlijk buiten hangen over het paleis en zelfs de koninklijke familie beschuldigen van racisme. Deze schrijver die spreekt dan met allerlei bronnen binnen het paleis, met medewerkers, met adviseurs. En claimt bijvoorbeeld dat de koningin, toen ze zich klaarmaakte voor de begrafenis van haar man, prins Philip, vorig jaar, dat de koningin tegen een van haar bedienden heeft gezegd: thank goodness, Meghan is not here. Dus gelukkig komt Meghan niet naar de begrafenis. Wat wel wat zegt over de staat van de relatie. Ja, want Harry was toen alleen, inderdaad. Neemt die schrijver, die Tom Bauer, een positie in of beschrijft hij? Het is eigenlijk best een gedegen journalist. Want het is een biograaf. Hij heeft ook veel boeken geschreven over bijvoorbeeld Boris Johnson en ook over de oppositieleider Jeremy Corbyn. Dus hij krijgt ook wel veel vragen hier in de media van: waarom heb je dit boek geschreven? En inderdaad, ja, neemt hij positie in? Ja, ik denk wel enigszins, maar hij is heel kritisch. Het is niet iemand die zomaar iets opschrijft. Hè. Hij doet dus echt veel onderzoek en heeft heel veel bronnen. Hij zegt ook dat hij zelf heel veel dingen niet heeft kunnen opschrijven, omdat hij ze niet geverifieerd kreeg. Maar hij is zelf van mening dat dit stel, Meghan en Harry, zichzelf heeft opengesteld eigenlijk voor kritiek en onderzoek naar hun gedrag, omdat ze dus zelf zo kritisch zijn geweest op het Koninklijk Huis. Dus bijvoorbeeld dat Oprah Winfrey interview. En daarmee hebben ze dus de monarchie, de Britse monarchie, ook in een kwaad daglicht gezet. En ook wel beschadigd, zou je kunnen zeggen. Dat vindt deze schrijver. En als zij dus dit soort beschuldigingen publiekelijk kunnen uiten, dan kan je ook verwachten dat zij onderzocht worden. Zo ziet hij dat. Betekent dat het Koningshuis eigenlijk wel blij zal zijn met dit boek, of niet? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat alles wat deze kwestie oprakelt schadelijk is voor het Koningshuis. En dat ze niet willen dat dat nieuw leven wordt ingeblazen. Maar ik denk dat dit boek vooral schadelijk is voor de reputatie van Meghan en Harry. Ja, die toch al niet zo heel populair zijn, hè, in Groot-Brittannië. Nee, nou dat zijn ze zeker niet. En na dat Oprah Winfrey-interview waren hun peilingen, hun ratings, die waren laag. En die zijn er niet beter op geworden sindsdien. En ze waren natuurlijk laatst hier voor het jubileum van de koningin. Toen ze 70 jaar op de troon zat. En toen waren ze niet bij bij die beroemde balkonscène. Ze werden echt een beetje achter de gordijnen gehouden toen. En ik denk dat de redenering daarachter was dat het Koningshuis ook wel weet dat ze hier veel reactie oproepen en veel verdeelde reactie. En dat ze niet wilden dat de aandacht van die viering voor de koningin afgeleid zou worden. Dus ja, je ziet nu bijvoorbeeld Harry was ooit voor meer dan 80% was hij geliefd bij de Britse bevolking. Dat staat nu op 34%. En voor Meghan is dat nog lager. Nog maar 25% van de Britse bevolking heeft iets positiefs over haar te zeggen nadat ze naar Amerika zijn verdrongen. Nee, en daar helpt dit boek niet bij, begrijp ik voor jou. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Hoewel het vannacht op heel veel plaatsen regende, was het de afgelopen weken natuurlijk heel droog in Nederland. En verschillende waterschappen zijn daarom begonnen met inspecties van de dijken. Verslaggever Vincent Verrij is mee met zo'n inspectie. Is in Nieuwekerk aan de IJssel. Vincent, waar kijken ze naar? Nou, er wordt gecheckt of er door de droogte scheuren zijn ontstaan. Maar er wordt ook gekeken naar vervormingen of in het ergste geval natte plekken. En ik sta nu op een stuk dijk aan de Ringvaart in Nieuwekerk aan de IJssel inderdaad. Met Stefan Loosen, dijkinspecteur, is al vroeg op pad. Ik zag u net al behoorlijk turen naar de dijk. Waar let u dan als eerste op? Eerst kijk ik of er in de verte al geen rare dingen zie. En dan ga ik er overheen lopen en dan zeg ik, kijk ik op naar scheuren en naar andere schades. Ja. En daar heeft u ook iets bij, een soort stok? Ja, klopt. We gebruiken altijd de prikstok. Nu ook is het gras wat hoger en dan kan je niet alles zien. Maar vaak met zo'n prikstok dan voel je dat al. En ook als je er overheen loopt, dan voel je al eigenlijk of er ergens scheuren zijn. En met die prikstok kunnen we dan gelijk meten hoe diep het is. Ja, laten we ons een klein stukje er even overheen banjeren, lopen. Dit stuk dijk ligt echt in een woonwijk. Met een watertje ernaast. Wat is het doel eigenlijk van dit water? Met dit water zorgen we er eigenlijk voor dat er genoeg water in ons gebied komt. Zodat de landbouw en de natuur eigenlijk genoeg water heeft in droge periodes. Toen ik net kwam aanrijden, viel me meteen op. Het water staat hier ontzettend hoog. En ik hoor eigenlijk overal laag water. Ik lees het in de krant. Hoe zit dat? Klopt. Dit water kunnen we echt met gemalen op bijna de centimeter nauwkeurig op hoogte houden. Ja, en nu, omdat we nu wat extra water nodig hebben in ons gebied, staat het iets hoger dan normaal. En hoe ligt de dijk hier er nou bij? Het ziet er wel, als je kijkt naar de kleur van het gras, verkleurd, bruinig. Ik zie los zand ligt. Het ziet er wel droog uit. Klopt. Het is al behoorlijk droog aan het worden. We zijn wel iets later dan normaal, omdat we in juni veel regen hebben gehad. Maar ja, je ziet nu wel de dijken en uitdrogen. En stel, u komt dan zo direct en ziet een scheur. Wat dan? Alarmbellen af? Nee. We gaan dan eerst kijken van hoe groot is die scheur? Hoe diep is die? En dat gaan we dan in een formulier vastleggen. En dan gaan we op kantoor kijken van hoe ernstig is het? En moeten we gelijk actie ondernemen? Of gaan we eerst gewoon kijken, monitoren eigenlijk? En dan komen we volgende week nog een keer. Ja. En er wordt ook dijkbewaking ingezet met vrijwilligers. Hoe ziet dat eruit? Klopt. Dat zijn mensen gewoon die in ons gebied wonen, die veel met water hebben. En het leuk vinden om ons te helpen tijdens dit soort situaties, extreme droogte. Als we nou nog eens even naar de dijk kijken hier. Ja, ik loop er overheen. Maar misschien kunnen we nog even op onze knieën op de grond. Hoe moet u dan echt zo dichtbij zien? Of is het meer oppervlakkig? Nee, je kan gewoon staan en gewoon blijven lopen. En dan zie je eigenlijk al heel gauw of er een scheur is. Of zie je eigenlijk al rare plekken. En dat komt ook doordat als je vaak over zo'n waterkering loopt, dan zie je eigenlijk al ieder raar dingetje zie je al gelijk. En daardoor weet je al van daar is iets aan de hand. En dan ga je er echt even specifiek naar kijken, ga je meten. Nou ging ik uitgerekend vandaag, het is wekenlang droog en vandaag heeft het net geregend. Maakt dat nog verschil, zo'n buitje? Nee. Eigenlijk is het water al verdampt voordat het op de grond valt. En het moet nu echt wel een paar weken goed regenen voordat het allemaal weer hersteld is. Dus de inspecties de komende tijd blijven nodig? Ja, die blijven nodig. Goed, dank Stefan Loosen, dijkinspecteur van waterschap Schieland en de Krimpenerwaard. Vandaag, maar ook de komende weken, worden de dijken hier, maar ook dus bij andere waterschappen, extra gecheckt vanwege de droogte. Verslaggever Vincent van Rijn. Een Limburgse gymnasiumleerlinge die heeft een van de beste profielwerkstukken van het jaar afgeleverd. Scholier Sophia Saleh uit Sittard is door een hersentumor aan één oog blind geraakt. En met het andere oog ziet ze alleen de binnenste helft. Maar ze ontwierp voor het schoolprofiel Natuur en Techniek zelf een apparaat waarmee ze weer iets meer kan zien. Een soort pet die ze opzet met een cameraatje dat dan voor het slechte oog hangt, vertelt ze aan Omroep L1. Dus hier zit de camera. En dat brede bronsachtige draadje verbindt de camera met de minicomputer. En de minicomputer zit eigenlijk tussen twee geprinte onderdelen. zodat hij goed beschermd wordt en niet snel beschadigd raakt. Uit Veder in de Dop, dat hoor je aan alles al. Mijn hemel. Ja, de camera vult op het schermpje een beeld dat als het ware een deel van haar blinde vlek opvult. Sophia heeft hiermee de top 3 van de Landelijke Onderwijsprijs gehaald. En van haar school heeft ze een 10 gekregen. Kortom, met Sophia komt het wel goed. Ik vind altijd dat je moet kijken naar wat je wel kan in plaats van wat je niet kan. Vroeger wilde ik heel graag arts worden. Na mijn aandoening, na mijn operatie, kon dat gewoon niet met mijn energie. En ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je gewoon doet wat je leuk vindt. En dat je gewoon niet bij de pakken neer gaat zitten. Nou, ik zeg ze, inspirerend dit. Petje af. Een man in de Chinese stad Lesan heeft per toeval een unieke vondst gedaan terwijl hij een restaurant bezocht. Toen hij een plekje zocht in de tuin van het restaurant, merkte hij opvallende hoogteverschillen op. En wat bleek nou? Het waren pootafdrukken van dino's van ongeveer 100 miljoen jaar oud, meldde Chinese staatsmedia. Na de eerste waarschuwing van die man hebben paleontologen de boel onderzocht. En ze denken dat het gaat om afdrukken van twee sauropoden. Planten eten de dino's van ongeveer 8 meter lang met een lange nek. En de voetafdrukken waren lang verborgen omdat er eerder een kippenboerderij op dat terrein stond. Deze beroemde fantasiesport krijgt een nieuwe naam. Quidditch is easy enough to understand. Each team has 7 players, 3 chasers, 2 beaters, 1 keeper and the seeker. That's you. Quidditch, oftewel in het Nederlands zwerkbal. Dan gaat er denk ik bij veel meer mensen een belletje rinkelen. Een fantasiesport uit de Harry Potter boeken. Maar het wordt ook in het echt gespeeld, zonder te vliegen op een bezemsteel. Zonder dat? Hebben ze nog niet voor elkaar gekregen. Maar goed, de naam is dus veranderd door de internationale club achter Quidditch. Volgens de Britse krant The Guardian is de naam veranderd om afstand te nemen van J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter boeken, die al langer onder vuur ligt omdat ze kritische opmerkingen heeft gemaakt over transpersonen. En ze wordt in Groot-Brittannië en ook daarbuiten eigenlijk wel een beetje gecanceld, hè, op verschillende plekken. Ja. Ja, en dus vond blijkbaar de club achter Quidditch het nodig om de naam te veranderen. Dat wordt nu Quadball. Ja, en toch, dit soort dingen begrijp ik niet. Want je noemt het zo vanwege het boek, toch? Ja, ja, en dat, ik snap ook de link. Ja, zij zien de link dan te veel met J.K. Rowling en willen dus toch een statement maken. Nou ja. Als ik jou zo hoorde, zullen we het in het Nederlands gewoon maar zwerkbal houden. Zwerkbal. Ja. En dit geluid hoorden automonteurs in Os uit de wagen komen toen ze aan het sleutelen waren. Heel goed luisteren. Naast de gezellige muziek horen we ook heel klein gemiauw. Een piepend geluid. Het was geen motor die niet meer lekker liep of een band die leeg liep. Nee, achter de accu van de Volkswagen Up zat een pasgeboren kitten verstopt, schrijft Omroep Brabant. Met het hete weer verstopt bij de accu. De monteurs konden hem redden en belden de dierenambulance. Ja, dan kan het beest zelf nooit terechtgekomen zijn. Veel te klein om zo hoog te komen. Dus misschien door moederpoes ingelegd. Hoe dan ook. Inmiddels gaat het goed met de verstekeling. De kitten zit in een gastgezin en is al helemaal geaccepteerd door de nieuwe pleegmoederpoes. Dus verkeersinformatie bij de ANWB. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er staan maar een paar files. De meeste veroorzaken ook maar een paar minuten vertraging. Op de A27 van Breda naar Gorkum heb je de meeste vertraging op dit moment tussen Breda en Oosterhout-Zuid. Want daar is het oponthoud een kleine 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht en er staat 5 kilometer file. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. Gonna hurt me, then Last Train Home van John Mayer. Op verschillende stranden kun je met een dagje naar het strand meteen meehelpen met een onderzoek aan de kustlijn. Daarvoor hoef je alleen maar een foto met je telefoon te maken, namelijk kustonderzoeker Timothy Price van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe zit dat? Kan ik gewoon overal gaan staan, foto maken en die opsturen? Daar is het idee wel van gekomen. Dan heb je een mooi kwalitatief beeld van de kust natuurlijk. Maar om er iets kwantitatiefs mee te doen voor ons onderzoek, hebben we speciale palen neergezet, zodat die foto elke keer vanaf hetzelfde punt wordt genomen. Ah, en waar staan die palen? Nou, in Nederland hebben we op dit moment 5 staan. Eentje bij Egmond. Egmond aan Zee. Noordvoort, dus tussen Noordwijk en Zandvoort. Petten. En op Texel staat er eentje. Dus dat zijn de palen in Nederland. En een paal, en daar moet je dan je telefoon inzetten? Ja, het is gewoon een houten paal, zeg maar. En daarbovenop zit een metalen houder waar je je telefoon in kan zetten. En op die manier wordt dus de foto vanaf hetzelfde punt genomen en onder dezelfde hoek. Dan weten we dat er bepaalde punten binnen het beeld vallen waarvan we de coördinaten weten. En met behulp van die coördinaten kunnen we die foto dan als het ware, uitklappen of uitvouwen tot een soort kaartje, waardoor je een bovenaanzicht krijgt. En dan kunnen we het strand van boven bekijken in echte wereldcoördinaten. Ja. En hoe weten mensen waar ze naartoe moeten sturen? Voorheen ging dat per e-mail, maar we hebben het nu makkelijker gemaakt door op die paal staat een informatiebordje. En als je daar de QR-code van scant, dan opent die vanzelf je camera-app op je smartphone. Dan kun je die foto nemen. En als je dan aanvinkt dat die goed is, dan wordt die eigenlijk automatisch verstuurd. Dus zonder persoonsgegevens of te hoeven e-mailen of dat soort dingen. Dus het gaat heel makkelijk eigenlijk. Ja. En waarom doen jullie het op deze manier? Het is aan de ene kant, of het heeft eigenlijk twee redenen. Dus de ene kant is om op deze manier data te verzamelen. Dus om mensen, een breder publiek te betrekken in het verzamelen van onze data. Want dan zouden we bij wijze van spreken ook gewoon een camera op kunnen hangen. Maar dat is een stuk duurder natuurlijk als we overal langs de kust camera's willen hangen. En op deze manier hopen we eigenlijk op meerdere plekken langs de kust. Dus nu zijn het op 5 plekken, maar we willen het eigenlijk uitbreiden. Om dan op een vrij makkelijke manier data in te kunnen winnen. Dus dat is één. En een tweede reden is eigenlijk om mensen niet alleen te betrekken in het inwinnen van data, maar ook te betrekken in het onderwerp van de kust. Dus om meer te weten te komen over de kust en het onderzoek dat we daaraan doen, of dat anderen daaraan doen in Nederland. Ja, en dus jullie gaan ook voor mensen bijhouden wat de resultaten zijn? Ja, inderdaad. Dus we zijn er net mee begonnen. Dus we hebben nu alles technisch uitgewerkt, waardoor de foto's makkelijk verstuurd kunnen worden. En wat we dan doen is de foto's automatisch verwerken. Dus wat we voorheen deden was, we wonnen de beelden al in. Maar dan moesten ze nog verwerkt worden door een van ons. Maar nu gebeurt het dus automatisch. Dus als je een foto opstuurt, dan krijg je vanzelf het resultaat te zien. En dat resultaat is dan eigenlijk dus zo'n uitgeklapte foto. En wat we uit zo'n foto willen halen is de positie van de waterlijn. Dus de grens tussen zee en land. En die detecteren we automatisch. En dat beeld met een streep waar de waterlijn ligt, dat krijgt de gebruiker gelijk terug. Ja. En na verloop van tijd, als we meer beelden hebben, dan kunnen we dus meer zeggen over of het strand bijvoorbeeld breder wordt, of dat het strand smaller wordt en hoe vaak dat gebeurt enzovoort. Want dat is informatie die jullie daaruit halen. Is er nog meer wat jullie daaruit kunnen halen? Op dit moment kijken we inderdaad naar de waterlijnposities. Dus dan kunnen we kijken of het strand aangroeit of dat het erodeert. Dus tijdens een storm slaat het strand af en de duin misschien ook. Dan wordt het strand smaller, dus beweegt die waterlijn eigenlijk richting het land. En na verloop van tijd wordt het strand weer wat breder, want dat is gewoon een natuurlijk proces. En dan kunnen we uit die beelden eigenlijk zien hoe lang dat dan duurt. Of dat dan dagen duurt of weken of misschien wel maanden. Dus dat is één ding. Er bestaan ook technieken om bijvoorbeeld uit videobeelden om daar bijvoorbeeld te kijken hoe druk het op het strand is. Dus als je een foto neemt, hoeveel mensen er te zien zijn. Of bijvoorbeeld kunnen we in foto's ook de posities van muistromen aangeven. Dus dat zijn stromingen die gevaarlijk kunnen zijn voor zwemmers. Of misschien ook wel de vegetatiebedekking van de duinen. Kortom, veel te halen uit die foto's die heel veel mensen hopen jullie natuurlijk gaan maken. Bedankt, kustonderzoeker Timothy Price van de Universiteit NPO Utrecht. Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De oudste mensensoort in Europa is zo'n 1,2 miljoen jaar oud. Kleiner en wat behaarder. Wie was deze oudste Europeaan? Ik denk dat hij eigenlijk aardig veel op ons lijkt. En hoe kwam hij zo ver noordelijk? Langs de kust is altijd eten. Er zijn gewoon altijd schelpen en altijd vissen en altijd krabben en kreeften. Deze week in Docs, Antecessor. Een documentaire van Matthijs Deen. Misschien is de mens wel een soort kustaap. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artists in Residence violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Rusland levert weer gas aan Europa via de Nord Stream 1-pijpleiding. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Een woordvoerder van Nord Stream heeft tegen het Duitse persbureau DPA gezegd dat het gas weer stroomt. De gasleiding was dicht vanwege jaarlijks groot onderhoud. Duitsland was bang dat Rusland dat onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer via de Nord Stream 1 helemaal te stoppen. Maar volgens DPA stroomt er straks net zoveel gas doorheen als voor het onderhoud. 67 miljoen kubieke meter per dag, oftewel 40% van de maximumcapaciteit. Behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg hebben kritiek op het verplicht aanleveren van patiënteninformatie bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat schrijft Trouw. Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de toezichthouder informeren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Behandelaars hebben daar moeite mee omdat de privacy van patiënten in geding is. Wie geen gegevens aanlevert, kan na een waarschuwing een dwangsom opgelegd krijgen. Alleen patiënten die zelf schrift waarmaken, vallen buiten deze regeling. De afgelopen 6 jaar zijn in het Braziliaanse Amazonegebied bossen met een oppervlakte half zo groot als Nederland vernietigd. Dat staat in een rapport van een gezaghebbende Braziliaanse denktank. Het gaat om bossen die niet in een beschermd natuurgebied staan. Volgens de denktank zijn milieucriminelen verantwoordelijk voor de vernietiging. De vrijgekomen grond is gebruikt voor illegale land- en mijnbouw. De Braziliaanse milieupolitie kan er weinig tegen doen, omdat er de laatste jaren flink is gekort in personeel en budget. Het Russische leger focust zich niet langer alleen op de strijd in de Donbass-regio, maar ook op de zuidelijke regio's Gerson en Zaporizhia in Oekraïne. Dat zegt de Russische buitenlandminister. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn volgens de CIA naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen en nog eens 45.000 gewond geraakt. De Amerikaanse inlichtingendienst wijst erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren. Door de personeelstekorten beginnen steeds meer mensen met nieuw werk, blijkt uit onderzoek van het CBS. Vooral jongeren profiteren van de grote vraag naar arbeidskrachten. Bijna 800.000 werkenden jonger dan 25 waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Ook in andere landen in de Europese Unie steeg het aantal starters, maar alleen in Finland was het aandeel nieuwkomers op de werkvloer nog groter dan in Nederland. Sivan Hassan heeft zich afgelopen nacht geplaatst voor de finale van de 5000 meter op de WK Atletiek in Eugene in de Verenigde Staten. De Nederlandse finishte als derde in haar race in de series en dat was voldoende om door te gaan. Femke Bol heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter horden. De 22-jarige winnares van Olympisch brons in Tokio gaat als tweede naar de eindstrijd. Het weer op veel plekken bewolkt en buiig, met in het noorden en zuidwesten de meeste regen. Het wordt vandaag zo'n 21 graden. Morgen is het droog, alleen in het zuiden kan een spatje regen vallen. En morgen wordt het 18 tot 25 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Door de zomervakantie in een groot deel van het land is er geen sprake van een ochtendspits. Er staat wel een korte file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Je hebt daar een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het langzaam voor knooppunt Raasdorp. Er stond even een pechgeval. De weg is wel weer vrij en de vertraging is nog 10 minuten. Naar je werk gaan? Een avondje uit? Samen winkelen? We kunnen alles doen wat we willen doen. Maar het coronavirus is er nog steeds. Er waren al personeelstekorten en die lopen door corona nu nog verder op. Iedereen kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer... Check je socialdeal.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het was de afgelopen week een bron van grote zorg in Europa. Zou er, na 10 dagen groot onderhoud, weer gas gaan stromen door de Nord Stream 1, de pijpleiding van Rusland naar Duitsland. Maar sinds vanochtend weten we dat het Russische gasbedrijf Gazprom de kraan weer heeft opengezet. Charlotte Waaiers, correspondent in Berlijn. Charlotte, toen ik je een uurtje geleden sprak, zei je dat nog niet helemaal duidelijk was hoeveel gas er dan weer door de Nord Stream stroomt. Is daar inmiddels meer over bekend? Ja, we weten inmiddels wel iets meer, want er zijn meldingen over wat er dan vanmorgen geleverd is. En dat zou zo'n 30% zijn van wat er eigenlijk door die pijpleiding kan. En dat is dus ook weer flink minder dan hoeveel er voor dat onderhoud door die pijpleiding ging. En dat was toen al minder dan dat er doorheen kan. Dat was toen 40%, nu dus 30%. Dat kan in de loop van de dag nog veranderen. Want de president van het netwerkagentschap in Duitsland, die tweette daarover. Hè, dit is dan voor de eerste 2 uren vastgelegd. Maar het kan gedurende de dag nog veranderen. Dat is wel heel ongebruikelijk. Dat gebeurt normaal gesproken nooit. Maar ja, er gebeuren nu wel meer dingen die normaal niet gebeuren. Nee. De afgelopen weken was ook heel veel gedoe over een turbine. Die moest worden vervangen. Die moest uit Canada komen. Daar was dan weer van alles over te doen. Is dat dus opgelost? Nou, dat is wel iets te vroeg om dat te zeggen. Er is nog veel onduidelijkheid over. Volgens Duitsland was dat sowieso trouwens niet echt de reden dat er minder geleverd werd. Die zegt dat is een drukmiddel van Rusland. Maar Gazprom die zegt, ja, die turbine hebben wij nodig aan het begin van de pijpleiding om dat gas er doorheen te duwen. Die turbine is een maand geleden voor onderhoud naar Canada gegaan. Dat was de enige plek waar dat onderhouden kon worden. Maar kon niet zomaar meer terugkomen, omdat er allerlei sancties gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. Dus het kon niet zomaar terug naar Rusland gestuurd worden. Nou, toen is er afgesproken dat Canada het eerst aan Duitsland zou leveren en Duitsland dan zelf door naar Rusland zou sturen. Maar Gazprom die zei gisteren op Telegram, we hebben nog geen... het sociale media kanaal Telegram, we hebben nog geen documenten ontvangen over de levering van die turbine. Dus die lijkt nog niet te zijn aangekomen. Maar ja, Duitsland zegt, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het is een vervangende turbine waar we het over hebben. En die zou pas in september nodig zijn. Dus dit is echt een smoesje. Nou ja, die vraag blijft natuurlijk nu open. Ja, goed. Al met al, als ik jou zo hoor, er stroomt weliswaar weer gas door die Nord Stream. Maar we gaan het hier nog vaker over hebben, denk ik. Dat denk ik ook, want het zal er ook om spannen of dit genoeg is wat er nu doorheen komt, als dat zo blijft, om Duitsland door de winter te helpen. Want daar zijn allerlei scenario's voor gemaakt. 40% zou het kunnen lukken en 30% waar nu sprake van is. Ja, dan wordt het echt heel spannend. En dan blijft het dus een manier waar je toch kan zeggen, linksom of rechtsom heeft Rusland hier invloed op Duitsland en ook indirect op andere landen in Europa die dat gas nodig hebben. Correspondent Charlotte Waaiers vanuit Berlijn. Het is 9 minuten over 8. Meer dan 10 jaar lang was dit geluid te horen bij de vergadering van de Europese Centrale Bank als het ging over het renteniveau. The key ECB interest rate decided to lower, to cut, to lower the interest rate. Laag, lager, laagst. Tot vandaag. De huidige president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, die gaat vanmiddag voor het eerst de rente verhogen. Nick Wouters van de economieredactie. Ja. Goedemorgen. Is daar nog twijfel over of gaat het gewoon gebeuren? Dat gaat zeker gebeuren. ECB, de centrale bank, die bereidt de markt daarop voor. Dus die heeft dat al maandenlang gedaan, van dat moment eraan zit te komen. Dus de rente gaat omhoog. Maar alleen de vraag is, hoezeer gaat die omhoog? En heel veel mensen zullen vooral ook zeggen, we hebben het er al zo lang over, eindelijk gaat hij omhoog. Nou, we zijn eigenlijk heel lang gewend geraakt aan gratis geld, aan dat je geen spaarrente meer krijgt op je spaarrekening. Dat je daar niet op het eind van het jaar nog iets bij krijgt. Sommige mensen moeten zelfs betalen. Het is eigenlijk al jarenlang aan de gang, dit soort rare taferelen. Vooral bij pensioenfondsen zullen ze opgelucht ademhalen. Daar merken ze de afgelopen maanden al dat de rekenrente ook stijgt, dus dat ze minder geld achter de hand hoeven te houden. Nou, je gaat het ook merken op de huizenmarkt. Geld lenen wordt natuurlijk een stuk duurder. Dus hypotheken zijn weer minder mogelijkheden voor. Dus dit zet heel veel dingen in beweging. Betekent het dat dit, ja, bijvoorbeeld dat wat je nou schetst, spaargeld, en dat je dan moet betalen om je spaargeld op een bank te hebben staan, komt daar echt een einde aan? Ja, daar komt vrij snel een eind aan. Het ligt er ook aan hoe groot die rentestap is van de ECB vandaag. Hè. Dus hoezeer ze die gaan verhogen. Want rentetarief is daar nu nog negatief. Dus gaan ze daar meteen al van afstappen of wordt het iets minder negatief? Maar dat die negatieve rente gaat verdwijnen, dat is wel duidelijk. En de grote banken hebben ook al gezegd, dat gaan we ook later dit jaar gaat dat verdwijnen. Waarschijnlijk per oktober, maar misschien wel eerder, als de centrale bank de rente sneller verhoogd dan gedacht. En dan ga je ook weer zien dat je weer wat rente gaat krijgen op je spaargeld. Dat zal echt niet heel veel zijn, maar er komt dus wel langzaamaan iets bij. De trend de andere kant op, die wordt vandaag ingezet. En wat maakt dat de Europese Centrale Bank dit het moment vindt om dat te doen? Ja, de inflatie, dat is wel een duidelijke reden om die rente te verhogen. Die inflatie is natuurlijk al heel lang heel hoog. En er wordt al heel lang gevraagd, centrale bank, ga iets doen, ga die rente verhogen. Maar de centrale bank zei steeds, die inflatie is tijdelijk. Dit is eventjes, hebben we hier last van. Was het maar waar. Ja, we merken allemaal dat die inflatie lang hoog blijft. En ook in berekeningen blijkt dat die volgend jaar waarschijnlijk ook nog wel hoger blijft. Want ze kijken niet naar één maand, ze kijken natuurlijk naar een langere periode. Dus denken ze, ja, we moeten nu de rente verhogen. Daarmee zet je een rem op de economie. En daarmee rem je dan ook die inflatie af. Maar het is een balanceeract. Ik vind het vandaag heel spannend. Want we hebben ook de discussie, hoeveel komt er vandaag al? En dan komt er nog in september nog een tweede mogelijkheid om ook de rente te verhogen. Dit is Karsten Brzeski, bekende geluid van ING. Is hij volgt al jarenlang die vergadering van die centrale banken. Houdt in de gaten wat ze gaan beslissen. Weet van tevoren ook vaak al welke kant het opgaat, omdat de centrale bank daar zo open in is. En hij zegt, je moet niet verwachten dat die rente nu heel snel heel veel hoger gaat worden. Hij denkt dat er hooguit dit jaar 1% bijkomt, oftewel 100 basispunten. Ik denk dat er uiteindelijk niet veel meer gaat komen. Dus we praten in totaal over renteverhogingen met 100 basispunten over de zomer. En daarna houdt het op. Waarom houdt het daarna op? Omdat gewoon wij een recessie gaan zien. Wij een afkoeling, misschien ook een lichte recessie in Amerika zullen zien. Wij gewoon in Europa toch een heel hoge behoefte hebben aan nieuwe investeringen en ook aan financieringen. Als daar de rente te hoog is, dan zijn de financieringsvoorwaarden te krap en krijgen we de investeringen niet. En tenslotte blijven we natuurlijk in Europa, in die hele Europese constructie, altijd toch met het probleem van hoge staatsschulden zitten. Maar ja, want als je de rente gaat verhogen, betekent dat ook voor landen dat ze meer geld moeten betalen om te lenen. En juist bij sommige landen is die staatsschuld hoog. Zoals Italië, had je het vorige uur nog over met Maartje Wijfelaars, dat het, ja, als de ECB de rente te zeer gaat verhogen, wordt het voor die landen weer heel lastig om overeind te blijven financieel. Ook bij bedrijven die natuurlijk veel geleend hebben de afgelopen jaren. Consumenten, omdat die rente zo laag was. Het geld was gratis, zowat. Dus je kon heel veel lenen. Maar door die rente, dat die nu gaat stijgen, gaat ook nieuwe problemen komen. Ja, precies. Dus we moeten wat dat betreft een beetje gulden middenweg kiezen, zeg precies, maar. Precies, ja. Ja. Hoe snel gaat het wel effect hebben? Want het is natuurlijk bedoeld inderdaad om die inflatie een beetje terug te dringen. Ja, hopelijk heel snel. Maar als je naar Amerika kijkt, daar hebben ze de rente al verhoogd. Zijn ze in maart al begonnen. En daar was de inflatie vorige maand was weer naar recordhoogte gestegen. Ruim 9%. En Brzezinski, die je net hoorde, verwacht dan ook geen wonderen. Als je gewoon naar Amerika kijkt en naar de communicatie van de Amerikaanse Centrale Bank, krijg je het idee dat die onmiddellijk een effect heeft. Dat is niet zo. Het duurt een tijdje. Volgens de theorie duurt dat gewoon 6 à 9 maanden. En dat is denk ik ook nu het geval. Dus we moeten niet verwachten dat nu alleen omdat we vandaag de rente gaan verhogen, dat de inflatie in augustus al flink naar beneden gaat. Nee, het is een geleidelijk proces. Ja, dus je moet het meer zien als de ECB neemt nu eindelijk de voet van de versnelling in de auto, maar gaat alleen heel zachtjes op de rem trappen. Want te hard wil ze het ook niet doen, want als ze dat te hard doet, dan gaat ze eerder in de recessie nog versnellen. Versnellen, want die recessie, die kans dat die komt, die is steeds groter. En als de beleid van de ECB is daar heel bepalend in. En als het gaat over Italië, die zorgen erover, Draghi die dus waarschijnlijk gaat opstappen. Ja, bijzonder moment ook. Ja. Op zo'n dag dat de rente wordt verhoogd. Ja, daar zijn ze bij de ECB wel heel erg mee bezig. Ja, dat kan me voorstellen. Vorige maand hadden ze dus al gezegd, we gaan de rente verhogen. En toen zag je ook al meteen die tarieven die Italië moet betalen voor de staatsschuld stijgen. Dat gaat heel snel. En toen moest de ECB na een week ook weer met een aankondiging komen van, ja, we houden dat in de gaten en we gaan ook voor Italië met een oplossing komen. Daar gaan ze vandaag meer over zeggen. Dat wordt wel interessant hoe dat dan gaat werken. Het heeft al een naam. Transmissieprotectiemechanisme, TPM, is de afkorting. Ja, daar zijn ze heel goed in om daar mooie namen voor te verzinnen. Hoe dat precies gaat werken, dat wordt wel heel interessant. Daar gaan we vandaag meer over horen. En er zal ook kritiek op komen, want de ECB gaat dan zuidelijke landen helpen. En ja, dat zien de noordelijke landen, zoals Nederland, liever niet. Dat klinkt ook als bekend, ja. Nick Wouters, dank je wel. Nederland kan binnenkort geen wapens meer leveren aan Oekraïne. De magazijnen van Defensie beginnen steeds leger te raken, waarschuwt staatssecretaris Van der Maat in het AD. Onze garage is niet oneindig vol. Het begint steeds spannender te worden wat we nog kunnen doen, zegt hij. Volgens Van der Maat hebben de tekorten ook gevolgen voor de inzet van het Nederlandse leger zelf. Bij een aanval op eigen bodem zou Nederland maar een paar dagen mee kunnen doen. Meer dan de helft van de veeboeren moet stoppen of inkrimpen, blijkt volgens NRC uit berekeningen van het ministerie van Financiën. Het gaat om 29.000 boerenbedrijven die de veestapel deels of helemaal moeten verkopen als de stikstofplannen doorgaan. Deze berekeningen maken volgens de krant voor het eerst duidelijk hoe hard de agrarische sector zou worden geraakt door die stikstofplannen. Ondertussen ruzieën volgens de krant de ministeries van Landbouw en Financiën over de plannen. Landbouw wil een boeren massaal gaan uitkopen. Financiën vindt dat veel te duur en pleit voor een lager stikstofdoel. Voor de derde keer deze week is er bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen iemand gestoken. Volgens Omroep Gelderland werd rond 3:30 afgelopen nacht een man in zijn gezicht gestoken. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer geholpen. En over de aanleiding en de dader is nog niets bekend. Eerder deze week waren er ook al 2 steekpartijen in Nijmegen. Daarvoor zitten in totaal 3 verdachten vast. Het Belgische parlement heeft definitief groen licht gegeven voor een uitleveringsverdrag met Iran. De hoop is dat zo Belgen die vastzitten in Iran makkelijker kunnen worden geholpen. Zoals een Belgische medewerker van een NGO. De minister van Justitie zei eerder bij de Vlaamse Omroep VRT al dat alles op alles moet worden gezet om die man vrij te krijgen. Het is onze morele plicht. De morele plicht van een land om onschuldige Belgische landgenoten, gegijzeld in het buitenland, te bevrijden en veilig terug te brengen naar hun familie. Ik wik mijn woorden. Er staan mensenlevens op het spel. Deze uitleveringswet veroorzaakt wel veel ophef in België. De weg is nu ook vrij voor de uitlevering van een Iraanse spion. Die zit in België vast voor betrokkenheid bij een verijlde bomaanslag in Parijs 4 jaar geleden. En de Russische president Poetin is niet ziek. Daar heeft de CIA in ieder geval geen informatie over, zegt de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst William Burns. Onder meer Politico schrijft erover. De laatste maanden wordt steeds gesuggereerd dat Poetin, die dit jaar 70 wordt, ziek is en mogelijk kanker heeft. Niks van waar, zegt Burns. Poetin is volgens de CIA-baas zelfs te gezond. Tenminste zijn eigen inschatting, niet gebaseerd op formele inlichtingen, zei hij erbij. Maar volgens Politico moeten we de inschattingen van de CIA-baas wel serieus nemen. Verkeersinformatie, Bianca Damink.

Het wordt droger, warmer. Ja, en daar hebben we eigenlijk uiteindelijk allemaal last van. Want de ontbossing is een van de oorzaken van de klimaatcrisis ook waar we in zitten. Correspondent Nina Jurna. Sam van Tim Knol. Even na 9:30, Roos Ouweman met Stam.nl. Astrid, goedemorgen. De stelling van vandaag is: een verhoging van de pensioenen is volkomen terecht. Is natuurlijk een onderwerp waar jij nog helemaal niet mee bezig bent. Nee, nog lang niet. Nee. Het verhaal is dat de afgelopen 10 jaar de meeste pensioenen niet of nauwelijks zijn verhoogd. Had te maken met de lage rente. Maar nu de rente stijgt, kunnen pensioenen omhoog. En als we de Volkskrant mogen geloven, dan worden die pensioenen dan ook nu massaal iets verhoogd. Ondanks dat de beleggingswinsten nu weer lager zijn. Want pensioenfondsen die beleggen natuurlijk ook. Nou, dat ze kunnen verhogen heeft ook te maken met het nieuwe pensioenstelsel dat mogelijk vanaf 2027 wordt ingevoerd. In aanloop daarnaartoe zijn de regels voor dekkingsgraden van pensioenfondsen sinds begin deze maand iets versoepeld. Daar maken dus veel pensioenfondsen gebruik van. Al kunnen de verhogingen die ze in petto hebben natuurlijk niet op tegen de inflatie van nu van zo'n 8%. Daar gaan we het over hebben. Goed nieuws voor iedereen die denkt: pensioen heel erg belangrijk, maar ik snap er niks van. Geen zorgen, tussen 9:30 en 10:00 wordt het ook nog eens allemaal uitgelegd. Oh, je gaat het ook nog uitleggen. Ja, dat is niet onbelangrijk, want het is ingewikkeld allemaal. Ja. Voor mensen die deze materie iets meer in de vingers hebben, bijvoorbeeld ook omdat ze pensioen hebben, wil ik graag weten: wat vindt u? Het is hoog tijd dat de pensioenen worden verhoogd. Vindt u dat de fondsen eigenlijk meteen een grote klap moeten maken? Of snapt u wel dat de verhogingen nu nog klein zijn? Ik zou graag mensen spreken die nu pensioen krijgen en al jaren niet meer erbij hebben gekregen en daardoor lastig rond kunnen komen. Of gaat u nog lang niet met pensioen, zoals Astrid Kersenboom, en maakt u zich zorgen of er straks wel voldoende over is? Dat is natuurlijk ook nog de vraag. Ja, nou ja. Niet voor mijzelf, maar ik denk wel aan de generaties na mij. Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Dus ja, er is een pensioengat in het nieuwe stelsel bijvoorbeeld ook. Voor 40-plussers waar nog niet over gesproken is. Is het dan verstandig dat er nu veel meer geld wordt uitgegeven? Structureel natuurlijk ook. Nou, laat het ons weten wat u ervan vindt. 0800 1101. Ster. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album. Mirage. Hey! De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Een paar jaar geleden ging mijn zicht ineens hard achteruit. Ik kon niet meer op mijn ogen vertrouwen en mijn wereld werd heel klein. Ik gaf mijn leven echt een onvoldoende. En het werd nog erger, want inmiddels ben ik helemaal blind. Maar geef ik mijn leven weer een 8. Want dankzij Jane, mijn blinde geleidehond, durf ik weer naar buiten. KNGF opent werelden. Help ons meer werelden openen. Ga naar geleidehond.nl. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Europese Centrale Bank verhoogt vandaag voor het eerst sinds 2011 de rente. Hoeveel de rente omhoog gaat, wordt later vandaag bekend. Een renteverhoging van de Centrale Bank duwt allerlei soorten rentes omhoog. Van de hypotheekrente tot spaarrente en de rente op staatsleningen. Duitsland krijgt weer gas via de Nord Stream 1-pijpleiding. De gasleiding was dicht vanwege jaarlijks groot onderhoud. En de Duitsers waren bang dat Rusland het onderhoud zou aangrijpen om de gaskraan dicht te houden. Volgens de Duitse netwerkbeheerder wordt nu 30% van de maximale capaciteit van de pijpleiding gebruikt. Voor het onderhoud was dat nog 40%. Mogelijk wordt het in de loop van de dag wel meer. Milieucriminelen hebben in het Braziliaanse Amazonegebied bossen gekapt met een oppervlakte half zo groot als Nederland. Een gezaghebbende Braziliaanse denktank schrijft dat dit gebeurde in de afgelopen 6 jaar. De vrijgekomen grond wordt gebruikt voor illegale land- en mijnbouw. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting 15.000 Russische militairen omgekomen en nog eens 45.000 gewond geraakt, zegt de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst wees erop dat ook Oekraïne veel militairen heeft verloren, maar wel minder dan Rusland. En steeds meer mensen hebben nieuw werk gevonden dankzij het personeelstekort. Vooral jongeren profiteren. Bijna 800.000 werkenden onder de 25 waren in het eerste kwartaal van 2022 nog geen jaar aan de slag bij de huidige werkgever. Bij Weerplaza, Wilfred Jansen. Wilfred, wat water vandaag. Ja, inderdaad. En op heel veel plaatsen is dat ook hard nodig. Maar ik kan me voorstellen dat als je er doorheen moet, dat niet iedereen erop zit te wachten. Momenteel is het op veel plaatsen in de oostelijke helft, maar ook in het midden van het land droog. Maar in de westelijke provincies valt lokaal een korte tijd toch behoorlijk wat water. Op meerdere plaatsen in de westelijke helft is al 20 mm of iets meer gevallen. Ja, en dat gaat in de loop van de dag waarschijnlijk ook op steeds meer andere plaatsen gebeuren. Want dat regengebied, dat verplaatst in de loop van de ochtend, middag, maar ook deels van de avond nog heel langzaam oost tot noordoostwaarts over ons land. Ja, en dat betekent dus, zoals gezegd, op heel veel plaatsen dus lokaal veel regen. In Zeeland, daar is het als eerste droog later vanochtend en vanmiddag. Misschien dat daar in de loop van de middag het zonnetje nog even doorbreekt. En dat betekent dat we in weerbeeld dus ook een vrij groot verschil hebben. Door die bewolking is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Op de meeste plaatsen wordt het niet veel warmer dan 19 of 20 graden. En daarbij staat dan een veelal matige west tot noordwestenwind. Alleen in het noordwestelijk kustgebied waait het wat steviger. En daar kan het dan wel eventjes wat frisser aanvoelen. En hoe zit het met temperaturen dan de komende dagen? Nou, de komende dagen gaat de temperatuur omhoog. Morgen blijft de wind uit het noorden waaien, maar dan schijnt de zon weer wat vaker. Dus komt de temperatuur vanzelfsprekend iets hoger uit. Morgen wordt het op heel veel plaatsen 18 tot lokaal 25 graden. En daarbij wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de avond is in het zuiden de bewolking iets dikker. Mogelijk valt daar dan een klein beetje regen lokaal. Maar veel stelt het allemaal niet voor. In het weekend dan draait de wind naar het zuiden. En dan komt steeds warmere lucht onze kant op. Zaterdag wordt het landinwaarts op veel plaatsen al zomers warm met 25 tot 27 graden. Zondag is het waarschijnlijk nagenoeg overal zomers warm. En dan kan het in het zuiden op de warmste plaatsen zelfs 30 graden worden. Wilfred, dankjewel. En er is ook verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Er zijn twee uitzonderingen. De A59 van Zierikzee naar Den Bosch heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is de vertraging ook 10 minuten. Het is tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. Er stond een vrachtwagen met pech, maar inmiddels is de weg wel weer vrij. Wie vaak de A4 en de A10 Zuid bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 22 juli tot 3 augustus worden de A4 en de A10 richting Utrecht afgesloten vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp tot oprit S109 Raai. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A5. Houd deze dagen dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Hoe moeten we zonder jou alle ballen in de lucht houden? Een van Luc's medewerkers gaat met pensioen. Zijn sportgroothandel heeft iemand nodig die flink wat werk kan opvangen. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Een ruzie tussen Irak en Turkije over een raketaanval in Iraks Koerdistan loopt hoog op. De raket die kwam neer in de stad Zakko, in het toeristisch gebied. 8 burgers overleefden dat niet en onder de doden waren ook kinderen. Turkije en Irak, die wijzen naar elkaar. NRC-correspondent Toon Beemsterboer vanuit Turkije. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet jij wat er is gebeurd op die plek in Koerdistan? Ja, er is artillerie neergekomen in een toeristenoord in het noorden, het Koerdische noorden van Irak. En daarbij zijn dus 9 doden en tientallen gewonden gevallen. En dat heeft tot hoogoplopende woede geleid in Bagdad, die gelijk naar de Turken wezen, die in het noorden van Irak bezig zijn met een grote militaire operatie tegen de terreurgroep PKK. Ja, het is natuurlijk een bijzonder gebied, Koerdistan. Die hebben ook eigen autoriteiten. Wat zeggen die? Nou, de Koerdische regering die houdt zich eigenlijk een beetje op de vlakte. Hè? Die autonome regio in Iraks Koerdistan, de president daarvan, Barzani, die heeft goede relaties met Turkije en met president Erdogan. Dus die houden zich op de vlakte. En de regering in Bagdad die is eigenlijk veel meer uitgesproken. De Sjiitische leider Muqtada Sadr die eiste gelijk dat alle diplomatieke banden met Turkije werden verbroken. En de Veiligheidsraad, die heeft gezegd dat Turkije alle troepen uit Noord-Irak moet terugtrekken. Turkije heeft tientallen militaire bases in Noord-Irak om de PKK te bestrijden. Ja, wat zegt Turkije daartegen? Nou, de Turken die wijzen naar de PKK. Die zeggen eigenlijk, dit is een soort false flag operatie. Die is uitgevoerd door de PKK om de Turkse strijd tegen terrorisme in een kwaad daglicht te stellen. En die willen eigenlijk dat er een onderzoek wordt ingesteld van de Turken samen met de regering in Bagdad. En die roepen de regering in Bagdad op om niet zulke snelle conclusies te trekken en niet te vallen voor de propaganda voor de PKK. Nee, het klinkt alsof ze zich allebei niet echt inhouden. Nee, absoluut niet. Kijk, de vraag is een beetje of de regering in Bagdad dit doorzet. Hoe hard ze dit spel gaan spelen. Of ze daadwerkelijk zeg maar formeel een eis gaan indienen dat de Turken alle troepen terugtrekken. En hoe ze daarop dan zullen reageren als de Turken dat niet doen. Want dat is toch hoogst onwaarschijnlijk. Ja. Hoe is de verhouding eigenlijk normaal gesproken tussen de regeringen in Bagdad en in Ankara? Nou, de regering in Bagdad is niet blij met die grensoverschrijdende militaire operaties van de Turken. Dat zien ze als het schending van de soevereiniteit. Dus elke keer als er dit soort incidenten zijn, dan is dat aanleiding voor Bagdad om te eisen dat de Turken hun troepen terugtrekken. Maar nu loopt het wel heel hoog op. Gisteravond waren er al meteen demonstraties voor het gebouw waar de oude voormalige ambassade, de Turkse ambassade, zat. Turkse vlaggen werden verbrand. Dus de woede is groot. De vraag is hoe dat een uitlaatklep vindt. Ja, ja, de vraag is ook hoe gaat dat verder? Hoe lossen ze dat op? Dat is een hele goede vraag. Dat is op dit moment nog onduidelijk. Wordt er gesproken? Zullen de Turkse houding die wijst er niet echt op dat ze dit proberen te masseren en de Iraakse regering tegemoet proberen te komen. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit tot een serieuze crisis tussen Ankara en Bagdad leidt. Ja, ja, het ligt natuurlijk ook aan of ze erachter komen waar die raketten nou echt vandaan zijn gekomen, die raket. Dat, Dat is ook zeker waar. Kijk, journalisten die eerder in het gebied waren, die zeggen dat ze verbaasd waren dat er nog steeds toeristen daar naartoe gingen. Er zijn watervallen en zo. Want er werd verderop in de bergen gewoon geknokt. Het was een oorlogsgebied. Dus het was vrij surreal voor die journalisten die ter plekke waren om te zien dat er bussen naar die watervallen gingen. Terwijl er verderop in de bergen artillerie geschut klonk. Dus ik denk dat er nog een hoop vingers zullen worden gewezen over en weer. En ja, dat onderzoek zou moeten uitwijzen wie er daadwerkelijk schuldig is. Dankjewel. NRC-correspondent Toon Beems de Boer vanuit Turkije. Gio Lippens, goedemorgen. Gio? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik denk al, wat je ziet, hij is altijd zo snel. He? Ja, ik was er, maar waarschijnlijk stond er even een lijntje niet op. Kan gebeuren. Gisteren een hele zware etappe in de Pyreneeën. Ik zat een beetje te wachten op Pogacar, die nu misschien wel echt zou aanvallen. Maar ja, misschien probeerde hij het ook weg wel. Maar goed, Vingegaard bleef in zijn wiel. Het begint een beetje te lekken op dat het hem niet gaat lukken. Ja, het lijkt erop, maar er komt nog een dag. En ja, nu we er zo over praten, het lijkt heel vreemd eigenlijk. Hè, want het zou een Nederlandse ploeg voor het eerst sinds hele lange tijd, eigenlijk sinds de oprichting van de Rabobankploeg in 1996... en eigenlijk is die Jumbo-Visma-ploeg een vervolg daarop nog steeds, zou voor het eerst een Nederlandse ploeg een toerzegen kunnen behalen. En wij praten maar over wanneer komt die aanval van Pogacar. Alsof iedereen hoopt natuurlijk dat Pogacar Vingegaard uit het geel rijdt. Nou, maar goed, ja, je wil natuurlijk een spannende... Je weet dat hij ze niet zomaar gewonnen geeft, hè? Klopt, dat is het hele verhaal. En je wil een spannende tour zien. En aangezien Pogacar ook wel een renner is die toch eigenlijk voortdurend aankondigt dat hij gaat aanvallen. En als dan die echte aanval uitblijft, dan ga je toch denken van ja, maar zou het dan zo meteen toch een beetje als een ballon langzaam leeglopen? En dat zou zomaar kunnen, want kijk, je kunt wel willen aanvallen. En Pogacar is natuurlijk een renner die altijd erg druistig, hè, met zijn jonge leeftijd, 23 jaar oud, 2 keer de tour al gewonnen, maar hij is nog steeds druistig. Hij zou natuurlijk het liefst ieder moment willen aanvallen, maar je moet het ook kunnen. En ik heb het idee dat heel langzaam toch ook wel de krachten wegvloeien bij Pogacar. Hij won dan gisteren die etappe, maar als je ziet hoeveel moeite het hem uiteindelijk kost om Vingegaard dan bergop, hè, op dat sprintje, ja, nog te verslaan, terwijl die eerder in deze tour eigenlijk met het grootste gemak altijd naar boven sprinten. Ja, dan heb ik het idee dat die aanval wel eens een keer kan uitblijven. Maar ja, dat zul je zien, dan zeggen we dat. En dan gaat er vandaag ongetwijfeld iets gebeuren. Dus we wachten altijd af en we wachten op strijd. En tot nu toe moet ik eerlijk zeggen, en dat is dan een compliment aan Vingegaard. Vingegaard kraakt niet eens. Hij toont geen enkel moment van zwakte. Zit constant meteen in het wiel van Pogacar, die het gisteren echt wel even probeerde. 2 keer bergop, 1 keer bovenop de top van een klim. Probeerde die in de afdaling weg te sluipen. En het lukt hem niet, dus Vingegaard maakt echt een geweldige indruk. Ik denk ook dat Vingegaard beter is dan vorig jaar en Pogacar niet per se beter is dan de afgelopen 2 keer dat hij de Tour won. Nee, en vandaag weer zo'n zware etappe. Ja, vandaag is echt ook weer zo'n klassieke Pyreneeën-etappe. De Col do Bisque, waar gewoon geschiedenis is geschreven in de Pyreneeën. Een hele lange klim, 16,5 kilometer lang, 7% gemiddeld. Nog niet eens de steilste klim van vandaag, maar wel dus enorm lang. En ja, de meest spectaculaire klim. Als je daar gewoon even opzij kijkt en je ziet die honderden meters diepe ravijnen, dan dat is echt de Tour in optima forma. Nou, daarna krijgen ze nog de Col de Spandel. Die is een stukje korter, maar wel veel steiler. 8,3%. En dan de Otakam, ja, waarvan iedereen zegt dat het gewoon een van de lastigste klimmen is die je kunt hebben in de Tour de France. En Michael Bogert gisteravond op televisie zei ook dat dat de klim was die hij eigenlijk altijd het meeste vreesde, omdat hij zo onregelmatig is. Je kunt geen moment in je ritme komen. Hij is lang, hè, 13,5 kilometer, bijna 8%. Ja, en dat is dan de klim waar de Tour in principe beslist moet gaan worden. Maar dat kunnen we nu wel zeggen. Maar goed, dat zien we dan vanmiddag, vanavond wel. Want we krijgen ook nog een tijdrit natuurlijk op zaterdag. En stel dat die verschillen tussen Vingegaard en Pogacar nou heel klein zijn voor die etappe van zaterdag, ja, dan zit iedereen natuurlijk weer op het puntje van de stoel om te kijken wat er in die tijdrit gebeurt. Kortom, het blijft spannend. Tot en met de laatste dag. Nou, de voorlaatste dag. Gio Lippens, dankjewel. De Tour Caravandre dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Zeg je Chinatown, dan denkt iedereen aan New York. Doodzonde, want Parijs heeft echt een geweldige Chinatown. Het staat misschien niet in de reisgidsen, maar het bestaat en het is adembenemend. De wijk ligt in het zuidoosten van Parijs en het is een van de grootste Chinatowns in Europa. Er zijn niet van die charmante, traditioneel roodgekleurde huizen met golvende daken, maar vooral enorme hoge torenflats. Beneden zijn de straten bezaaid met Chinese winkels, supermarkten en restaurants. Je komt ogen, oren en neuzen tekort. Wij kochten er tamarinden en nergens anders in Parijs vindt. We gingen eruit eten in restaurants waar niemand Frans sprak en de menukaart er alleen in het Chinees was. Dat lukte prima, want we hadden een goede gids. Een vriend van ons is Chinees en hij kent alle adressen op zijn duimpje. In het restaurant bestelde hij gerechten door gewoon heel hard naar het personeel te roepen en ook wilde armbewegingen te maken, net zoals alle andere Chinese bezoekers deden. Maar diezelfde Chinese vriend nodigde ons ook eens uit voor een avondje Chinese karaoke in Parijs. Hij wist natuurlijk het beste adres, een soort van Chinees bar-restaurant. We waren er helemaal klaar voor, stonden al bijna voor de deur toen de vriend belde. Hij moest helaas afzeggen. Waarom? Nou, vertelde hij, toen begon hij een beetje te stamelen. De karaokebar was dicht. Oh, hoezo? Vroegen we. Toen vertelde onze vriend dat de eigenaar van de Chinese karaokebar in Parijs zojuist in zijn eigen zaak was vermoord. Om precies te zijn, onthoofd. We konden het eerst niet geloven, maar weekblad Paris Match publiceerde de week erna nota bene foto's genomen in de karaokebar ten tijde van de misdaad. Het was een criminele afrekening geweest. We hebben het avondje zingen maar gelaten voor wat het was. Maar eten en winkelen, dat doen we nog steeds in Chinatown in Parijs. In Engeland is er kritiek op de Amsterdamse politiechef Frank Pauw. Pauw is betrokken bij het onderzoek naar de chaos bij de Champions League finale Real Madrid-Liverpool in Parijs eerder dit jaar. Supporters zonder kaartje probeerden het stadion binnen te dringen. De politie zette traangas in, maar ook tegen fans met kaartje. En er werden toen meer dan 100 mensen opgepakt en 230 mensen raakten gewond. Frank Pauw gaat dit dus onderzoeken. Maar in Engeland constateren ze volgens de Britse krant The Guardian dat hij al banden heeft met de UEFA. Zo werkte de politiechef meerdere keren als beveiligingsbeambte voor de Europese Voetbalbond. Liverpool is bang dat dit de resultaten van het onderzoek gaat beïnvloeden. Het was een latertje voor de voetbalsters van Engeland en Spanje gisteren. Bij de EK-wedstrijd stond het na 90 minuten 1-1. En pas in de verlenging trok Engeland aan het langste eind. Toen was het in Nederland al 11:30 toen de voetbalsters het veld afstapten. Engeland natuurlijk een uurtje vroeger, maar toch biedt speelster Leah Williamson op de BBC haar excuses aan. I'm really sorry, mum, and my dad that you've got work tomorrow and I've delayed returning home. I'm sorry to the whole nation, to be fair. Nou, toch heel attent dat ze even haar ouders excuses aanbiedt. Die moeten morgen ook weer gewoon werken. En het hele land moest natuurlijk ook gewoon opblijven tot ze konden zien dat uiteindelijk Engeland won van Spanje. Vanavond spelen Duitsland en Oostenrijk in de kwartfinale. Is hij erbij of niet? De grote vraag die tennisfans hebben over de deelname van de niet-gevaccineerde Novak Djokovic aan de US Open. Gisteren maakte het Grand Slam toernooi de deelnemerslijst bekend, waar Djokovic op basis van zijn prestaties ook op staat. Maar de US Open zei ook dat de organisatie de standpunten van de Amerikaanse regering respecteert. En dat betekent dat mensen die niet zijn gevaccineerd tegen corona het land niet inkomen. Dus ook Djokovic niet. Krijg je dat hele verhaal weer wat we eerder dit jaar met de Australian Open gehad hebben. Toen heeft hij heel lang wel of niet ook op het randje gezeten. En dadelijk mocht hij niet meedoen in Australië. Sommige mensen proberen Djokovic via een petitie toch op het speelschema van de US Open te krijgen. Die petitie is ongeveer 12.000 keer ondertekend. Feyenoord haalt Sebastian Szymanski naar Rotterdam. De 23-jarige Poolse international wordt volgens RTV Rijnmond in ieder geval voor één seizoen gehuurd van Dynamo Moskou. En daarna heeft Feyenoord de optie om Szymanski definitief over te nemen. Het AD houdt hier trouwens nog een slag om de arm. De krant schrijft dat Feyenoord en Szymanski een akkoord naderen. Dus Rijnmond iets stelliger dan het AD. Ajax heeft zich intussen versterkt met verdediger Kelvin Bassey. Hij komt voor 23 miljoen euro over van het Schotse Rangers. En Bassey weet inmiddels al dat hij zijn naam deelt met een beroemde clown, blijkt uit een filmpje van Ajax. Dag vriendjes en vriendinnetjes. I'm Kelvin Bassey en I'm here. Juist, hij weet dus inderdaad al van clown Bassey. En dan maar hopen dat hij iets handiger is, hè? Op het veld. Ja, dat hij niet dingen aan de binnenkant van zijn ogen gaat bekijken. Niet tijdens de wedstrijd in ieder geval. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.

Psychiaters en psychologen in de geestelijke gezondheidszorg moeten sinds kort scorelijsten invullen over hun patiënten. Dat doen ze dan in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, die daarmee een goed beeld wil krijgen welke zorg in de toekomst nodig is. En een groep behandelaren maakt daar bezwaar tegen. Een van hen is psychiater en jurist Kobi Groenendijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even voor het beeld. Wat voor soort vragen staan er op die scorelijst? Nou, dat is heel transparant. Iedereen in Nederland met een computer kan het opzoeken. Dan tik je in HONOS en ZA. En dan zie je een lijstje van 20 vragen. En daarin wordt van ons verwacht dat we elke patiënt van de 800.000 Nederlanders die de GGZ inkomen, scoren op diverse vragen zoals destructiviteit, suïcidaliteit, verslaving, seksualiteit, denken, relateren. Een beetje een outline van ons mentaal functioneren. En wat is uw bezwaar daartegen? Nou, weet u, wij hebben als dokters en als psychologen ooit een belofte afgelegd. En die nemen we zeer serieus. En dat is een ethische belofte, een beroepsgeheim, dat wat de patiënt ons vertelt, wij dat niet naar buiten zullen brengen, tenzij er zeer dringende omstandigheden zijn. Denk als iemand die zijn vrouw op het punt staat te vermoorden of een pandemie. Dan zou het kunnen zijn dat je je beroepsgeheim doorbreekt. Beroepsgeheim is cruciaal voor de kwaliteit van de zorg. En de overheid heeft een data-fetish waarin ze denkt dat het verkrijgen van data op individueel niveau van patiënten iets van doen heeft met kwaliteit van zorg. De overheid hakt jarenlang in op de essentie van de kwaliteit van de zorg. En daar komen we als beroepsbeoefenaren tegen in opstand en willen we staan voor de privacy van patiënten. Nou zegt de zorgautoriteit, maar het is geanonimiseerd. Het is niet herleidbaar tot personen. Ja, dat klinkt heel gewichtig. De Nederlandse Zorgautoriteit weet heel goed en erkent dat ook in al haar stukken, dat dit in juridische termen bijzondere persoonsgegevens zijn. Dat iedereen heeft recht op privacy, conform de AVG. En zeker als het gaat om medische data, er zijn extra zware eisen. En wat die minister nu doet, is door het schrijven van een briefje buiten het parlement om, buiten normaal wetgevingstraject om, waarmee je een privacyrichtlijn aan de kant zou kunnen zetten, schrijft ze een brief en denkt daarmee de privacy van patiënten te kunnen ontnemen. U vertrouwt het dus eigenlijk gewoon niet? Nou ja, ik vertrouw het niet. Er is gewoon wet en regelgeving. En het zou ware goed als de overheid werkelijk de burgerrechten en mensenrechten van haar burgers gestalte wil doen, dat ze zich gaat houden aan wet en regelgeving. Wat vindt u überhaupt van het feit dat de zorgautoriteit een manier zoekt om beter inzicht te krijgen, om een goed beeld te krijgen van welke zorg hebben we nu nodig en welke kant gaat het op? Nou, het lijkt me logisch dat als er publieke gelden zijn, dat je dat heel zorgvuldig wilt besteden aan de burgers die al die belastinggelden ook afdragen. Helaas hebben we een geprivatiseerd zorgsysteem. Daarvoor is er deze marktzorgtoezichthouder die we NZA noemen. Natuurlijk moet er goed gekeken worden naar hoe het geld besteed wordt. Maar houd je dan aan wet en regelgeving en doe dat op een algemeen niveau, op een hoog abstract niveau. En kijk ook naar publieke GGZ-factoren. En ga niet van elke individuele burger die hoopt dat zijn gegevens veilig zijn als die een spreekkamer instapt, ga niet op individueel niveau van de burger die data verzamelen. Dat is nogal, ja, ik zou het met een understatement durven zeggen, slecht voor de kwaliteit van de zorg en het vertrouwen in de zorgverlening. Dus we zouden wat u betreft ook de informatie kunnen krijgen door gewoon naar behandelaars zoals u en uw collega's gewoon te vragen, maar niet gespecificeerd naar personen. Zorgverleners zijn gewend om transparant te zijn en de dingen te doen die behoren bij hun vak. Afleggen van verantwoordelijkheid is daarvan een heel normaal onderdeel. Dus mensen mogen natuurlijk zien, en het kan ook gezien worden, wie welke patiënten behandelt en wat de kosten daarvan zijn. Ik bedoel niet welke patiënten, maar gewoon wat de kosten zijn. En men mag weten wat voor type patiënten je behandelt. Maar doe dat op abstract niveau en niet op individueel niveau van de patiënt. Ja. Want overheden die databanken aanleggen van burger of burgers over de meest privacygevoelige delen van hun leven, dat lijkt me zeer riskant. Zo leert ook ons de geschiedenis. Ja, en in dit geval gaat het niet om een gebroken been, wilt u maar zeggen. Dat wil ik maar zeggen. U heeft vandaag een gesprek, hè, met de Nederlandse Zorgautoriteit. Wat gaat u naar voren brengen vooral? Nou ja, de Nederlandse Zorgautoriteit, net als de vorige versie, want we hebben al een keer een databank gehad in de GGZ en die is ook doorverzet van onze groep. Wij zijn een groep van patiënten, zorgverleners. Een patiënt die een melding heeft gedaan uit onze groep bij de autoriteit persoonsgegevens, is die databank net voor coronatijd gestopt en moesten alle data, die honderdduizenden data, vernietigd worden. Dus dat hebben we net achter de rug. We dachten dat het over was. Maar nu komt dit op ons af. De NZA begint ook al haar stok omhoog te heffen en dreigt met boetes. Nou, ik zou zeggen, kom maar. We hebben weer een groep van 20 psychiaters en psychologen en 10 patiënten. Geef ons maar die boetes, dan gaan we naar de rechter. We hebben onszelf uitgenodigd bij de NZA en gezegd, goh, mogen we eens praten hierover wat u van ons eist. We gaan horen wat er uit dat gesprek komt. Dank u wel, psychiater en juriste Kobi Groenendijk. Het is 9:10. Agenten zijn positief over de inzet van het stroomstootwapen. Voorwaarde is dan wel dat het op een juiste manier wordt gebruikt. Staat in een onderzoek van de Politieacademie dat vandaag verschijnt, zo schrijft het AD. Otto Adang is als gedragswetenschapper verbonden aan de Politieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat stroomstootwapen, voor wie het niet kent, hoe werkt het? Een stroomstootwapen vuurt twee pijltjes af op een persoon. En als die persoon geraakt wordt door die twee pijltjes, dan gaat er een stroom lopen. Een hele kleine stroom, maar die wel een groot effect heeft, dat je even tijdelijk verlamd wordt. En dat geeft dan agenten de gelegenheid iemand onder controle te brengen. Nou, komt er dus vandaag dat onderzoek. Daarin staat dat het wapen extra waarde heeft als het op de juiste manier wordt gebruikt. Hoe zit dat? Nou, doordat je van een afstand kunt gebruiken van 4 of 5 meter... is dat als je met een persoon geconfronteerd wordt die op dat moment een gevaar oplevert, die bijvoorbeeld een knuppel of een mes heeft, kun je die van een veilige afstand verlammen. Waarbij in meer dan 60% van de gevallen is alleen al dreigen het wapen te gebruiken. En dat kan door knetteren, er komen ook twee rode puntjes verschijnen. Dus dat schrikt vaak al, in de meeste gevallen, al genoeg af. Zonder dat het dus tot een worsteling of een echte fysieke confrontatie hoeft te komen. Ja. Dat is de meerwaarde, dat je dus iemand onder controle kunt brengen, waarbij er dus sprake is van minder fysieke confrontaties en ook minder verwondingen, zowel bij de persoon die aangehouden wordt of onder controle gebracht, als bij agenten. Er zit wel een maar aan. Het moet juist worden gebruikt. Wat is dat dan? Ja, je kunt hem ook op een andere manier gebruiken, bijvoorbeeld. Waarbij je het stroomstootwapen rechtstreeks op iemands lichaam zet en stroom afgeeft. En dat is helemaal niet effectief. Dat doet alleen maar heel veel pijn. En dat is juist ook waar mensenrechtenorganisaties denk terecht bezwaar tegen hebben. Daarmee wordt het gebruik te makkelijk en doe je meer schade zonder dat je effect bereikt. Ja. En dat geldt nog eens extra als je het dan ook nog eens gebruikt tegen kwetsbare mensen of als je te lang stroom gebruikt. Je kunt namelijk ook extra stroom geven. Dat is bij meer dan 15 seconden. Hoe meer stroom je geeft, hoe meer risico kan ontstaan. Dus dat zijn allemaal belangrijke dingen waar je rekening mee moet houden. Gebruik met van de pijltjes op de juiste manier, dus niet direct op het lichaam. Oppassen met gebruik tegen kwetsbare personen. Niet te lang stroom geven. Niet gebruiken tegen mensen die al zijn ingesloten door de politie of die al geboeid zijn. Dat niet tegen kwetsbare personen. Wat kan er gebeuren als je dat wel doet? Nou ja, zijn allerlei vormen van kwetsbaarheden. Het is niet zo van dat je het helemaal niet moet, maar dat je daar ook extra zorgvuldig in moet zijn. De realiteit is dat de politie niet alleen maar geconfronteerd wordt met verdachten, met boeven, zeg maar. Maar ook met mensen die hulp nodig hebben. Misschien wel tijdelijk een gevaar vormen, maar die ook bijvoorbeeld patiënten zijn. En dus je hebt vaak met kwetsbare mensen te maken. En dat is ook wel eens een probleem geweest in GGZ-instellingen, dat de politie erbij geroepen wordt om bijvoorbeeld iemand een medicijn te kunnen toedienen of op een andere kamer te verplaatsen. Daarvan zeggen we, ja, daar is de taser, een stroomstootwapen, niet voor bedoeld. Nee, daar moet je dat niet bij gebruiken. Maar toch, even wat kan er dan gebeuren op het moment dat je dat wel bij hun gebruikt? Er zijn juist, kijk, alle proeven die ze gedaan zijn met stroomstootwapens zijn gedaan op gezonde mensen. Het is ook ethisch niet mogelijk om met allerlei kwetsbare mensen om daar proeven mee te doen. Dus daar weet je gewoon minder zeker wat de effecten zijn. Het is meer voor de zekerheid dus. Dat is voor de zekerheid. En er zijn, kijk, er zijn heel veel anekdotische verhalen dat er wel eens mensen overleden zijn nadat stroomstootwapen gebruikt. Dat causale verband, dat is eigenlijk nooit gelegd. Maar het is een geweldmiddel, het is een ernstig geweldmiddel. Dus dat betekent dat je daar ook heel zorgvuldig mee om moet gaan. Ja. Juist ook rond kwetsbare mensen. En hoeveel wordt het nu ingezet? Hebben alle agenten zo'n taser? Na de pilot, die een aantal jaren geleden gehouden is, is vanaf dit jaar wordt het landelijk ingevoerd. Dat wil niet zeggen dat elke agent er altijd mee rondloopt, maar degenen die incidenten afhandelen op straat, die kunnen op het moment dat ze op straat opgaan beschikken over zo'n stroomstootwapen. En dat wordt in de loop van dit jaar ingevoerd, zodat zeg maar aan het eind van het jaar is de verwachting dat alle agenten die incidenten afhandelen daarover kunnen beschikken. Dank u wel, Otto Adeng van de Politieacademie. We gaan even snel naar Italië, want correspondent Helene Daens, er is nieuws en dan zal het ongetwijfeld gaan over premier Draghi. Ja, dat klopt. Het werd al verwacht en zojuist heeft premier Draghi laten weten aan de Tweede Kamer, waar hij vanochtend verwacht werd, dat hij zijn ontslag indient. Hij deed dat op een zichtbaar geëmotioneerde manier. Hij kreeg ook tot 2 maal toe een staande ovatie. Niet van alle parlementariërs, maar wel van de vele parlementariërs die trots waren op hem. En dat waren er duidelijk veel. Hij was geëmotioneerd. Draghi heeft eerder wel eens grapjes gemaakt over dat het hart van een centraal bankier nooit gebruikt zou worden. Vandaag opende hij zijn toespraak met jongens, dit toont jullie, het hart van een centraal bankier wordt wel degelijk soms gebruikt. Hij was zichtbaar geëmotioneerd. En hij heeft een heel korte toespraak gegeven, een paar zinnen eigenlijk, zeggend na de stemming in de Senaat gisteren, nadat ik die vertrouwensstemming verloren heb, kan ik niet anders dan naar de president gaan en mijn ontslag aanbieden, wat we dus gisteravond al verwacht hadden. Ja, precies. Hij stapt nu op. Wat gebeurt er nu? Hij gaat dat nu formeel aan de president melden. Dat deed hij vorige week ook al een keer. Toen heeft de president gezegd, ga nog eens praten met de partijen. Kijk wat er nog te fixen valt. Dit keer is het duidelijk, er valt niks te fixen. En waar Italiaanse media nu op aansturen, is een scenario van nieuwe verkiezingen. Want het vormen van een nieuwe meerderheid met een andere premier, dat is in het huidige politieke landschap eigenlijk onmogelijk. Dus dat betekent nieuwe verkiezingen in Italië, waarschijnlijk begin oktober. Dat betekent een verkiezingscampagne die nu al van start gaat en waar het er ongetwijfeld hard aan toe zal gaan. En dat betekent politieke onzekerheid natuurlijk, daarmee ook economische onzekerheid. En dat is wel waar veel Italianen niet op zaten te wachten. Correspondent Helene Daens vanuit Roma. Er is nog verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn wat problemen op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Je hebt 20 minuten vertraging daar tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Kom door een auto met pech en de rechterrijstrook is dicht. Bye.

Ja, want ik ken mensen die aan bevallen zijn. En die vinden het toch wel vervelend als ze niet op de plek kunnen bevallen waar ze willen. Dus in die zin, dat is misschien. Je wilt overal goed gezorgd natuurlijk, verzorgd. Maar ja, precies. Daar hadden we het in de uitzendingen over. Er zijn mensen dus in Amsterdam. Die moeten nu uitwijken naar een andere plek. En er zijn best mensen die dat vervelend vinden. Dat hun kind dan niet in Amsterdam wordt geboren. Ja. En ook soms dat je in een ziekenhuis gewoon toch iets prettiger vindt dan het andere. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt natuurlijk ook nog. Ja, het ene ziekenhuis ligt je meer dan het andere. Ja. Maar ja. Soms heb je het helaas niet voor het zeggen op dit moment. We hadden het ook over de Henley Passport Index in de uitzending. Een overzicht van een Brits bedrijf over hoeveel andere landen iemand met zijn of haar paspoort makkelijk kan bezoeken. Het Japanse paspoort geeft de meeste toegang, melden toen verschillende internationale media. 193 andere landen. Hoe dat met Nederland zit, vertelde ik 2 uurtjes geleden ook. Buren we natuurlijk weten hoe het met Nederland staat. Vanzelfsprekend plek 5, aardige score. Samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden. Wij kunnen met ons paspoort naar 188 andere landen reizen. Margreet vroeg zich af, welke landen kan je met een Nederlands paspoort dan niet bezoeken en waarom niet? Ja, waar het vooral eigenlijk om gaat is dat naar welke landen je met een paspoort makkelijk kunt reizen. Dus zonder dat je allerlei eisen als een visum hebt of zo. En dat kan dus met dat Nederlands paspoort bij 188 landen. Je hebt bijvoorbeeld wel een visum nodig voor Burundi, India, Noord-Korea. Er zijn best wel landen waar je even door een soort molen moet. Ja, ik moet toegeven, ik had het woord visum wel ergens kunnen laten vallen in het overzicht. Want het had het iets duidelijker gemaakt. En dan vanochtend draaiden we dankzij jou Wildflowers and Wine van Marcus King. Dat was jouw keuzeplaat, toch? Ja. Ja. Noordse jazz gezien. Ja, oh, geweldig man. Maar Rob constateerde nooit geweten dat Bluff het liedje Wat zou je doen hiervan gepikt heeft. Oh. Plagiaatalarm. Ja, jij hebt het even naast elkaar laten zitten. Laten we eens even vergelijken. Dus eerst eventjes Wildflowers and Wine. Wildflowers and Wine. The old scratchy record plays in the background. En dan even kijken wat Bluff ervan gemaakt heeft. Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Ja, ik kan me wel voorstellen dat hij eraan denkt. Ja. Maar als het al zo is. Ja. Dat hebben we ook uitgezocht, hè? Ja. Bluff bracht het nummer uit in 1995. En Marcus King, ja, die is pas 26, dus was hij 95, nog niet eens geboren. Dus eigenlijk is Marcus King hier dan de plagiaatpleger. Ja, want zijn nummer komt uit 2019. Maar goed, het is vooral. Volgens mij kun je dit in best veel, zeker bluesachtige nummers. Dit loopje wel terugvinden. Of hij is toch vaak aan de Zeeuwse kust geweest. Zou kunnen natuurlijk. Zou zomaar kunnen. 3 voor de dag. De rechtbank in Amsterdam besluit of Siewert van Linden en Bernd Damme bestuurslid mogen blijven bij de stichting Hulptroepen Alliantie. In april van dit jaar werden ze geschorst uit het bestuur. Van Linden wordt onder andere verdacht van oplichting bij de omstreden mondkapjesdeal. En Bernd Damme trouwens ook. In Frankrijk wordt de laatste bergetappe in de Tour de France verreden. Het is een rit over 143 kilometer van Lourdes naar Otakam. Onderweg komen de redders 2 beklimmingen van de buitencategorie tegen en 1 van de eerste categorie. Opnieuw een zware etappe. En de Europese Centrale Bank die maakt vandaag bekend hoeveel de rente wordt verhoogd. Redacteur Economie Nick Wouters zegt dat het in ieder geval zeker is dat je straks niet meer hoeft te betalen voor het spaargeld dat je op de bank hebt. Maar dat die negatieve rente gaat verdwijnen, dat is wel duidelijk. En de grote banken hebben ook al gezegd, dat gaan we ook later dit jaar gaat dat verdwijnen. Waarschijnlijk per oktober, maar misschien wel eerder als de centrale bank de rente sneller verhoogt dan gedacht. En dan ga je ook weer zien dat je weer wat rente gaat krijgen op je spaargeld. Dat zal echt niet heel veel zijn, maar er komt dus wel langzaamaan iets bij. De trend de andere kant op, die wordt vandaag ingezet. Zometeen na 9:30 Spraakmakers. Roos Arelman, je hebt een leuk spraakmaker. Ja, zijn collega van jou, Sander van Hoorn, NOS-correspondent. Hij zat de laatste tijd in België. En nu gaat hij zijn blik richten op Nederland.